Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Ramazan'a yani pazartesi günü 1 Ağustos hem de Ramazan ayının biri o mübarek ayın, o mübarek iklimin havasını teneffüs edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tabii Trabzon'dan, Karadeniz'den hoş geldiniz diyeceğiz herhalde. Ramazan'ı filan biraz konuşup Ramazan hazırlıklarına değinmek lazım. Belki İtikat Risalesi'nden de bölümler halinde gidiyorduk ama herhalde önce Trabzon'da neler oldu, neler yaptınız? En azından medyaya yansıyan tarafını gördük. Bir yerde konuşmuşsunuz. Bayağı da bir güldürücü oldu yani. Konuşmam evet, bayağı eğlenceli oldu. Olmuş, evet. Nikah, kelime-i şehadet getirme. Onlar da ben gördüm. Ben sırf şikeyle ilgilileri gördüm hep bana çıktı yaptılar. Valla ben de nikahla ilgili olan şey kısmını da gördüm. O da meşhurdur. Kelime-i şehadet getir diyen lafını duyan damadın kelime-i şehadet getirmekteki zorluğu. O yani onlar eski konuştuğum şeyler de işte böyle biraz uzaktan şimdi siyasiler de burada konuşur haber olmaz. Gider İngiltere'de bir şey söyledi mi haber oluyor ya. Bu da biraz ona benzedi yani. Ben burada aynı şeyleri konuşsam haber olmuyordu. Trabzon'da tabii herhalde haber ajansları da vardı bayağı. Hemen haber yapmışlar onları bayağı da. Biz orada konuştuk akşamına olmadı bütün internet doldu dediler. Yani o kadar da kısa zaman içinde haber etmişler. Çok güzel geçti buradan. Teşekkür ederiz bizi ağırladılar. Medine Vakfı. Orada İshak Hoca Efendi var. O epey senelerdir benim doğduğum sene imam olmuş. Tabii şimdi emeklidir. Fakat hizmetleri yürütüyor. Pelitli. Havaalanının karşısında bir Pelitli Kur'an kursu var. Zaten o Pelitli Kur'an kursundaki hafızlık cemiyeti içinde. Hafızlık ve Arapçadan da icazet, mücaz bazı kardeşler vardı. Bizi geldiler, çağırmışlardı. Biz de icabet etmiştik. Sonra yalnız bende şöyle bir şey var. Gününü koyup da hani bavulunu hazırladıktan sonra izin almaya gelene falan derler ya sen niye izin alıyorsun ki bavulun hazır. Şimdi izini boş kalpten alacaksın. Şimdi onlar da bana geldiler dediler ki sen ne zaman diyorsan. Şimdi bu çok önemli. Çünkü benim başka yerle çakışır programımla. Hatta başından kesmişler. İşte şifa dersiyle çakıştı hatta. Bir hafta evvel olacaktı dedim şifa var benim Muhtat. 15'te bir pazarları diye ya bize uydular yani. Öyle olunca da ben özür dileyecek halim kalmadı. Bir de Trabzon'da hakkı var. Epey seneler evvel bir daha gitmiştim oraya belki bir icazete. Yani Trabzon'a gittim çok da sohbete, sohbet programına. Ondan sonra orada güzel icazet oldu. Merasimde bazı konuşmalar yapıldı. Son konuşmayı biz yaptık. Güzel bir Kur'an kursu. Güzel hafızlar yetişmiş. Arapça tahsilinde çok iyi bir hoca efendi, Abdülvehhab Hoca Efendi. Hem bizim Karadeniz usulü okumuş hem Tillo'da okumuş efendim o da Hoca Efendi'nin damadının damadı damadı İrfan Hoca yine orada Trabzon'da imam çok ağırladılar çok teşekkür ederim yani kendilerine güzel organizeler yapmışlar Çay TV'yi naklen bağladılar yani canlı verdi bunlar imkan yani şimdi oraya 3.500 yani geniş kitlelere yani ulaşma şansı oldu 3.500 kişi kadar gelen vardı kadınla erkekle ama bir televizyon kanalının o saatte tutulması insanlara ulaşmak bakımından yani ben tabii öyle bir pazarlığım yok kimseyle ben 100 kişi de gelse ona konuşacağım ve benim için fark etmez imam camine kadar büyük olsa imam bildiğini okur ben bildiğimi söyleyeceğim yani ama tabii ki çok yazın Temmuz sıcağı biliyorsunuz Karadeniz'de rutubet çok bir de denizin kenarı üstü efendim o sıcakta herkes yaylalarda şurada buradayken yine 3.500 kişi falan çok önemli bir cemaattir yani iştirak güzel oldu sohbette feyizli muhabbetli geçti baktım kendi konuştuğum yerde her hafta Ahmet Yesevi Derneği'yle bir rahat konuşurum başka yerlere gittim mi biraz böyle yerimi tedirginlikten ziyade yerimi ararım yadırgama yerimi yadırgarım orada bir rahatlık oldu bir rahatlık bayağı da ağır şeyler sonra da canlı yayında olduğumuzu da düşündüm sonra tabii onu birden bilmiyoruz. Yani biliyorum baştan konuşma arasında kaçırdım. Bir iki de ağır kelimeli konuş şeyler de oldu. Tabirler fıkralardan şundan bundan. Millet gülüyor, seviniyor, memnun oluyor ama ya dedim çok rahatlık da iyiydi. Baktım bayağı bir rahatım yani. Beni sıkmadı. Çok feyizli oldu. Çok bereketli oldu. Oradan çıktık. Efendim şeye gittik. Ne onun adı? İkizdere tarafına gittik. Oradan geçtik. Efendim her yerde tanıyanlar, görüşenler, edenler. Sohbet, muhabbet. Ha işte evvela gittim cumartesi. Pazar icazet olacak. Cumartesi gider gitmez Göreli'ye gittim. Ben Göreli'yim de Yeğenli köyündeyim. Şimdi diyorlar ki sen Göreli'yim diyorsun. Başka köylerde diyorlarmış bizim köylü. İhtilaf çıkmış diye nesep sabit olması açısından. Dedim ki hiç karışmasın. Göreli'nin Yeğenli köyündenim. Onun hakkında da orada bazı bilgiler aldım. İşte Buhara'dan geliş öykümüz. Üç kola bölünmüş. Kayseri, Konya, Gümüşhane'den bizim dedeler inmiş falan. Onların bayağı bir bilgisi. Babamın amcaoğulları falan tabii sağ. Kabirlerimiz orada. Bir Çavuşlu vardır. Babaannem tarafı oradan. Onları da ziyaret ettik kabirlerini. Geldik Göreli'ye. Orada ziyaret ettik. Merkezde biraz 3-4 birkaç saat kaldık. Orada bayağı bir görüşme isteyenler, sohbet isteyenler. Efendim illa bize gelin falan. Dedik inşallah. Bayağı bir burada da bir laf soktuydum. Bu bizim Göreliler birbiri tutmaz diye birkaç hafta böyle evet. Bir şey dedim herhalde. Evet. Baktım dernekler başkanı, federasyonun başkanı falan herkes bayağı gelmiş. Çok gelen oldu. Siyasilerden. Yani bir anlamda sizi tekzip etmiş oldular. Tekzip değil. Dediler ki doğru söylüyorsun. Dediler. Ondan sonra bana da dediler ki efendim işte şöyle yapıyor. Ya dedim bak içkisiz, çalgısız, çengisiz dernek mernek yaparsanız gelirim. Hocaya uygun bir şey yaparsanız beni de çağırın dedim yani. Madem hemşeriyiz. Falan. Ondan sonra oradan hanım Çamoğluk'tan benim hanım. Çamoğluk eniştesiyim şimdi. Misal verirken de bu alıcıda Çamoğluk çok misal verir. Bunlar nasıl birbirine tutkun böyle dernekleri mernekleri. Bu bizim Göreli niye böyle yapıyor? Falan gibi laf derim. Baktım orada çok önemli kimseler vardı. Onlar da dediler ki ya çok doğru söylüyorsun. Bunlar dediler nasıl dernekçi, nasıl faali. Biz niye böyle dedim niye böyle yapıyorsunuz? Toplanalım edelim. Kiminiz varsa efendim mülkiyeden, şuradan buradan, hacıdan, hocadan bu işin zenginliği yani. Herkes bir araya gelsin. Ondan sonra çok hoşlarına gitti. Şimdi beni illa buraya dediler bir. Sosyal demokratlar falan seni çok seviyor dediler. Sosyal demokratlar varmış. Şunlar bunlar. Solcu görüş. Sosyal demokrat nedir onları da bilmiyorum da. Demokratı biraz biliyorum da bu demokratın sağı solu sosyali sosyal hepsi karıştı birbirine girdi yani. Şimdi dediler seni bazı gençler geldi falan. İlla bir sohbet edelim işte bir şeyler soralım. Dedim işte vakitler yok. Şimdi biz döneceğiz gece Trabzon'a tekrar. Sabah çünkü erken program var. Ondan sonra memnun oldular. Talep ettiler. Bir daha davet ettiler. Hoşuma gitti. Yani bir memleketten davet almak. Bir kere yani daha gitmek gerekecek. Yani başka yerde 5000 kişi olacağına Göreli de 50 kişi olsun konuşayım. Yani insan bir de vatanında bir konferans, bir konuşma yapmak ister yani bunlar. Kasıtlı da yapmamış da değiliz. Ben 30 sene evvel... Siparişi verdiniz en kötü ihtimalle şimdi 50 kişi de olsa gelirim dediniz Göreli'ye. Ben sayıya bakmam. Şimdi bir rahmetli İhsan Hoca, İhsan Efendi vardı. Bizim efendinin arkadaşı, onun da babası vardı. Ben de çocukken tanıyorum, o da böyle yüzü pancar gibi, o Karadeniz'in tam kırmızı yüzlü böyle beyaz sakallı bir zattı. Derdi 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. 500 kişiden aşağı vaaz etmem. Şimdi biz öyle bir laf demeyiz yani. Bizim için mühim olan Allah için gelen, Allah için dinleyendir. Bizim bu cumhurda bilet kesmiyoruz ki şart koşalım. Ama yani bu talebin artması mesela 8 tane meyhaneden 1'e inmiş. Efendim. Nerede? Göreli. Yani içki içme oranı biliyorsunuz en yüksek vilayet herhalde Giresun'du. Yani böyle bir oranlar var yani. Açıdan zengin vilayetlerimiz var. He şimdi mesela bu durum iyi. İslam'a yöneliş güzel, haramlardan sakınmak güzel. Bayağı bir tesettürlü oranı var. En mühimi şu. İnsanların bilmediğine düşman olmaması. Elmer adu lima cehil. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ama bunu kırmamız lazım. Yani şimdi mesela tabii bizim bu televizyon programlarımızın çok etkisi oldu. Dağ, bayır, çayır, nereye gidiyorum? Flaş. Sizi seyrediyoruz. Ama herkes bir de şaşırdım ben bu pazar sabaha koydunuz da bunu kim dinleyecek diyordum size. Öyle diyordunuz. Bir de baktım şimdi orada diyor ki herkes diyor ki bir de tekrarını dinliyoruz pazar sabahı diyorlar. Böyle bir teveccüh vardı. Yaylalara çıktık işte Trabzon'un, Çaykara'da şeye gittik. Eski adı, yeni isimlerini bilmiyorum. Hopşara köyü var. Holaysa köyü var. Hacı Ferşat Efendi vardır meşhur. Evliyaullah'tan. Onun kabrine gittik, ziyaret ettik. Sonra Maraşlı Üç Şeyh var. Osmanlı 500 460 sene falan evvel 3 şeyh gelmiş oralara Müslüman edilmesinde Maraş'tan. Birisi eski pazarda o deniz kenarında sahilde, birisi Paçan köyünde, ona gidememiştim. Oraya gittik. Kabrini ziyaret ettik. Orada tabii her gidilen yerde çok hemen toplanıyorlar. Çankaya merkezde biraz oturduk. Ondan sonra efendim Rize'ye geçtik bir gün. Rize'de elinde bir namaz kılabildik. Vakit yok. Sonra müftü efendi falan aradı. Şey etti ama bizim orada olduğumuzu anlamamış. Sonradan haber aldılar. Pazarı Tütüncüler köyüne geçtik. Benim okuduğum köy. Orada tabii çok anılarım, hatıralarım var. Çoğu da vefat etmiş. Onların mezarlarına bir gitmem icap etti. Bende hakkı var. Yediriyorlardı, içiriyorlardı. Evlerinde misafir ediyorlardı. Hacı amcalar. Onların kabirlerine gittik. Ziyaret ettik. Ölmüşler. Allah rahmet etsin hepsine. Orada da kız erkek bayağı bir talebe toplandı. Bir cami dolusu. Birkaç yüz kişi. Bir sohbet oldu. Bir saat, bir buçuk saat. Hocam Resul Bölükbaşı. Hocam tabii dedi ki sen şimdi bundan sonra gideceğin programlar var ama bundan hayırlı değil dedi. Burada dedi biraz fazla konuş dedi. Fazla konuş deyince yani şimdi ben de çok sıcak böyle. Tabii yayla gibi değil oralar. Gerçi 12 kilometre falan yüksek ama çok sıcak vardı o gün. O vaziyette Allah bir şevk veriyor yani o talebeler falan. Biz de onların durumundaydık. İşte 78'lerde ben gittim. Ondan sonra onlara bir teşvik edici, bir ilme teşvik eden, işte hizmete teşvik eden konuşmalar oldu. Akşam ezanına kadar orada kaldık. Oradan tekrar indik. Uzungöl'e gittik. Şarah diye geçiyor eski ismi. Uzungöl'den ertesi gün yaylalarına gittik. Yukarı yaylalarına çok, çıktınız. Çok Uzungöl'ün yukarısından yaylalar var. Bir, yollar kötü. Yollar yaylalarına biraz kötü gibi. Bir minibüs vardı, o çok salladı bizi. Sonra biraz jip gibi bir araba vardı bir arkadaşta. Ondan biraz daha ona intikal ettim yani, dedim bu sallıyor. Göller var, dağlar 2000 irtifa, 2000'den yüksek yerlere gittik. Oralarda da bizim hocalardan, talebe arkadaşlardan nasıl duymuşlar, nasıl duymuş, durmuyoruz da bir yerde. Hepsi yollarımızı kesti, orada ayran, burada ayran. Ondan sonra 5 dakika oraya uğra, 5 dakika oraya uğra, ölüleri var, dirileri var. İşte buradan da çok cemaatler var. Yenibosna'dan şu eski cemaatten nereye gitsek, bizim eski sohbetlerimiz vardı o hızlı dönem 28 Şubat öncesi. Oradan herkes cemaattan beni tanıyanlar tabii. Yaşlı kadınlar koşturuyorlar, nefesleri kesilecek ya dur nene falan. Çok bir seviyorlar Allah için. Yani, Allah da onları sevsin. 4-5 gün geçirdiniz yani herhalde Karadeniz'de. Yani 4 gün, tam 4 gün demektir. Geldiğimiz gün Perşembe'yi de saymazsak. Ya da 5 oluyor cumartesi. 5 oluyor tabii. Cumartesi, pazartesi, salı, çarşamba 5 gün tam. 5 gün oluyor. Ama bayağı da bir yere gezebildik. Yine de çok uyuyamadık yani, istirahat edemedik. İstirahat, hani böyle bir yaylada falan böyle bir kuymak muhlama bir şey yedik ama bir böyle ayağımızı uzatıp da birkaç saat bir yerde oturup da yani şey edemedik. Fazla gez yani istirahat şeyle gitmedik. Yani bir tatil niyetiyle de gitmedik. Sosyal bir faaliyet olsun ama yani aşağılara indikçe tabii durulmuyor, sıcak nem çok. Yukarılar daha bir rahat. Üşüyorsun hatta yani. Yaylalarda güzel bir şeyle yani beden yoruldu ama beyin dinlendi. Yani kafa değişikliği olarak bunu görebiliriz. Allah razı olsun bütün kardeşlerden. Yani her gidilen yerde efendim Rize'de bir yemek yiyelim dedik. Böyle açık hanım kardeşlerimiz yani hiç beklemezsin ummazsın illa gelip işte biz seni dinliyoruz, senin yolun üzereyiz. Şudur ya benim yolum, ben kimim, benim yolum neymiş? Yani ehli sünnet yolu üzereyiz işte bu şekilde ama bu ilgi ve alaka tabii bu ekranların bunda katkısı çok büyük, inkar edilemez. Ama halkımız da demek ki iyiyi seçiyor. Yani dinlerken falan doğru konuşanı seçiyor veyahut güven meselesi. Yani bu adam doğru mu fetva veriyor, yanlış mı fetva veriyor? Bu mesela nice ilahiyatçı, profesör etiketli insanlar senelerce çıktılar. Bu şey tutturamadılar, güven veremediler. Niye? İşte eskiden beri bilinen, ehl-i sünnetin Osmanlı ecdadımızdan gelen şeylere muhalif konuşarak... Yani halif, tuğraf, ters konuş, tanınasın zihniyetiyle gittiler. Teravih 8'e indirdiler ama biz 20 diyoruz. Millet bizi daha çok seviyor yani. Hani normalde 8'e indireni daha sevmeleri yani lazım. Bana öyle geliyor. Ya 8'e... Yok işte. Hayır, onlar olmasaydı 8'den filan hiç kimsenin haberi olmayacaktı. Haberimiz olmayacaktı. Ya 8 haber, diye bir ama şey varmış 8 diye yani. Bir şey yok yani. Nerede var şimdi? Ümmetin, cumhurunun ittifak etmediği, sahabeden gelmeyen bir şey. Nasıl efendim... Aşağı anamızdan gelen bir rivayet. Resulullah 8'den fazla kılmazdı. diye bir rivayet var. Bu rivayetten yola çıkılıp da sen öbür türlü Hazreti Ömer zamanından beri bu cemaatle kılınmış. Yani üç halife döneminde. Üç halife cemaatle kılınmış. Bütün sahabenin birlikteliğinde kılınmış. Burada da peygamberin sünnetine uyuyoruz. İşte Hazreti Ayşe'nin rivayetine de ittiba ediyoruz. Ve sekiz kılıyoruz diyene ama Hazreti kılma denir mi? Ya, kılma denmez ama şimdi teravih olarak bunu değerlendiremeyiz. Allah rızası için kılar. Namazın rekatı vakti yok ama teravih olan 20'dir. Yani 8 rekat olarak bir teravih yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kıldığı teheccüdtür. Yani Hazreti Ayşe'nin dediği de teheccüdtür. 8 kılar, 3'te vitir, vitri teheccüdden sonraya bırakırdı. 11 ederdi. Yani o tek sayı da oradan geliyor. Vitrin bir rekatından geliyor. 11 teheccüdtür o. Yani öbür türlü teravih olarak da değildir ama maalesef İslami bazı gazeteler bile geçen sene buna söyleyen hocalara, yazılana yer verdiler. Şaşırdım kaldım. Yani şunu demek istiyorum. Kolaylaştırın. Yani hayır, adam 20'yi kılmayacaksa, 8'i kılsa... Mübarek şimdi bir şeyin teravih olarak aslını bozmaktansa... Ha, aslını bozmak meselesi aslında burada can alıcı nokta ifade bu. Yani aslı bu bozmak. Aslını bozmayalım. O zaman ona bakarsan da... Öğlenin farzı... Çünkü yerine ne koyuyorsun? Eşte öğlenin farzı 4 rekat. Şimdi hiç kılmayacaksan bari 2 kıl denemez. Çünkü onun mutlak nafile değil. Vakitli bir nafile. Allah işrak kuşluk evvabin. 20'ye kadar yolu var. İstersen de 2 rekat kıl. Bak onu diyorum evvabinde. Kuşluk namazı 12'ye kadar yolu var. İstersen 2 kıl. Çünkü bir hadiste de diyor ki 2 rekat kuşluk namazı vücuttaki bütün eklemlerin sadakasıdır diyor. Yani... 12 rekata kadar müjde açıklamış ama 2 rekat kuşluğu da söylüyor. Evvabin 6 diyor. Tirmizi hadisinde bir 6 geçer. Bir 20 geçer. Başka bir hadiste müjdeler ayrıdır. Ama bazı rivayetlerde ne diyor? Men salli erba'an ba'del mağrib. Akşamdan sonra 4 kılan. 4 rivayeti de var. Bazıları da diyor ki akşamdan sonra 4 kılan olduğu için sünnet buna dahil değil ihtilafı var. Yani çünkü 4 mü 6 mı? Akşam derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam derken sünneti dahil etmez ki. Her zaman için öğlen akşam denen farzlardır. Çünkü öbüründe de öğlenden sonra 4 kılan son sünneti 2 kılan 4 kılan dediğine göre öğlen de farzı. E bu sefer akşamdan sonra 4 kılan deyince o zaman ne oluyor? Sünnetten sonra 2 daha kılsa o 4'lük müjdeye giriyor. E dolayısıyla ben şimdi vardı da ben mi gizledim? Yani 8 ile ilgili bir şey yok. Ama bunlar başka. Ama teravih sünneti müekkede çok kuvvetli sünnet. Bir de cemaatle meşru edilmiş. Şimdi öbürlerinde de cemaatle nafile tesbih namazı falan kılınabilir. Evet. Kılınabilir ama. Var ama camilerde böyle adetler var yani. Var tesbih kılınıyor, kılınsın. Kılınması. Çünkü millet kendi sayılara riayet edemiyor. Edemediği kafayı için. Karıştırıyor. Ama şimdi teravih öyle mi? Teravihinin cemaatle kılınması meşru edilmiş. Yani istersen cemaatle kıl denmemiş. Cemaatle kılınması meşru edilmiş. Böyle bir namazı efendim çığırından çıkartmak... Bu işler bir sallanmaya sallatılmaya başlandı mı sıkıntı başlar. Yani yarın farzlara kadar bu iş götürürler birileri. Birileri götürürler. Dolayısıyla halkımızın teveccühü şey benim anladığım gelenekçiliğimizden. Bir, ehli sünnetin şeyini muhafaza etmemizden. Çünkü bütün anonslarda ilanlarda baktım orada ehli sünnetin. Efendim en ileri savunucularından falan şeyi unvanı öne çıkma başladı. Eskiden böyle. Bir sıfatlarımız yoktu. Son bir iki senedir bu ehl-i sünnet hassasiyeti. Halkın anladığı dilde konuşmak. Halkı hakir görmemek. Tevazulu olmak. Ben hocayım sen caizsin hareketleri yapmamak. Bunlar önemli. Daha da önemlisi insanlara İslamiyet'i sevdirdin. Yani biraz şaka şamata komikliğin de burada rolü var. Sevdirmekte. Özellikle uzun sakallıların falan pek hoca olarak tercih edilmediği dönemlerden geçtik. Yani halkın uzak durduğu doğru. Kesimler idi bu uzun sakallılar. Burada bir sevimlilik, bir insanların... Hayır şimdi sarışın mavi gözlü sempatik kişilerden, İskandinav tiplilerinden huylanmaya başlayacağız bu sefer. Çünkü şimdiye kadar işte İslami terör diye tırnak içerisinde bir kavram üretildi. Evet. İşte sakallı, şalvarlı, cübbeli olanlar... terörist gibi. Gerçi o yakalananlara da ben bakıyorum haberlerde hiç bizim tipte yok. Sakal uzun var da tip olarak ya başı açık. Ay, İskandinavya'da Oslo'daki olayda matruş, sarışın, renkli gözlü bir işte Kuzey Viking torunu Hristiyan. Şimdiye kadar evet yani şimdiye kadar hiç tanık olmadığımız bir... Fakat bir Mason lojasına kayıtlı gibi bir şey duydum. En azından bir özenti hatta, dolayısıyla bir Masonik kıyafetle çekilmiş fotoğrafı var. Ha, bir de Norveç'in Filistin devletini ilk tanıyacak devlet olması gibi de bir laf duydum. Bu spekülasyonlar da oldu. Evet. Böyle de bir şeyler duydum yani var. Ürkütmek için ortalığı. Böyle şeyler yapmışlar. Elhamdülillah biz bunlardan beriyiz. Neyse, biz kıyafetten geldik buraya. Biz bunlardan beriyiz ama kendini ifade etmek çok önemli. Doğru dürüst anlatmak. İnsanlar... Aslında demin söylediğiniz ya kişi bilmediğinin... Cahilidir. Evet. Şey, yani cahil olduğu şeyin düşmanıdır. Çok can alıcı ifadelerden bir tanesi de o. Evet. Bu toplumsal bir hastalık olarak hepimizde veya yaygın biçimde bizim toplumumuzda var. Bir öğrenmeye çalışmak lazım. Yani ne olduğunu bir merak edip ona bile vakit ayırmadan gelen bilgilerle dolma olarak hemen karşı tarafın aleyhine konuşmak. Yapıyoruz bunu yani de frenlemek lazım. En çok gördüğüm ilgi alakanın bir sebebi de bizim bu el sünnet görüşünün en önemli konusu büyük günahlar insanı imandan çıkartmaz. Dolayısıyla amelle imanın birbirinden ayrı olduğu, ne kadar günahın olsa da seni biz Müslüman kardeşimiz olarak gördüğümüz ve kendimizi senden üstün göremeyeceğimiz. Bunu birkaç kere işledik biz. Çok bu sıklıkla. Birkaç kereden fazla olduğu milletin başında diye. O kadar bu tesir etmiş ki aklına. Yani bu sefer adam şunu düşünüyor. Ya ben şimdi bu adamın eline gideyim bir tokalaşayım yani tokala değil mi? Musafaha diyeyim. Bir musafaha diyeyim veya şunu yapayım. Ama bu acaba bir tepki verir mi? Veyahut da işte bir resim çektireyim diyeceğim ama kabul eder. Veyahut da bana bir hor bakar mı? Şimdi bizim bu konuşmalarımızdan bu işin yola kolay çıkan kola hemen her yerde hemen geliyor. Hiçbir efendim yanında kim var kim yok düşünmeden geliyor. Hemen selamını veriyor. Şöyle yapalım böyle yapalım. Bizden de karşılık görüyor. Görmemesi mümkün değil. Ama bütün mesele doğruyu anlattığın zaman zaten ehl-i sünnet bu. Doğrusu bu. Sen ne kadar günahkar olsan kafir değilsin. Benim Müslüman kardeşimsin. Bir de ben senden üstün değilim. Allah'ın dinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu şekil yaklaşımlardan insanlara bir güven gelmiş. Niye güven gelmiş? İslam'a da güven gelmiş. Adam diyor ki ben tevbe ettim af olurum diyor ya. Yani ki bizim gibilerden biraz daha ağır, katı, mutaassıp bir yaklaşım beklenirken tam tersine bu kolaylaştıralım derken o kolaylaştıralım diyen hocalar hayızken kadına namaz kılması lazım dediler. Ya hayızlı kadın namaz kılar mı? Zaten kan kaybediyor, zayıf düşmüş. Ne onu oruç tutabilir dediler. Bak şimdi kolaylaştırın diyenler. Kolaylaştırın derken zorlaştırdılar. Bir de kolaylaştıralım derken Allah'ın farzlarını indirdiler. Böyle yanlışlar yapıldı. Şimdi bizden hiç kolaylaştırma beklenmez. Zannederler ki bunlar 5'e 5 daha katın diyecekler. Bizi zora anlatım ama ben farza farz, sünnete sünnet, nafileye nafile, haram başka, mekruh başka. Geldiler orada işte bir tanesi bir arkadaş yahu dedi bir hoca işte bahsettiler. İlla sigara haram, sigara haram bilmem ne. Demiş de falan ben de dedi satıyormuş ne diyor bakkal mı ne? Ya bilmiyorum tekel bay. Dedim kardeşim sigaraya haram dünya bir ara gelse ben diyemem. Haram başka. O zaman dedi işte dedi sıhhatten şuradan buradan. Ya kardeşim ben şeker hastasıyım. Bana baklavanın zararı var. Ama şurada bir dilim baklava yedim şimdi. Buna domuz eti gibi haram diyebilir misin? Durdu bu sefer. Karıştırmayın madem, dedim yani. Tabii bu arada yarın da zannediyorum umreye mi gidiyorsunuz? Yok umre demeyelim ona. Çünkü umre Mekke'de olur. Şimdi ben Medine'ye gidip döneceğim. O kadar. Vizem var. Bir Ceyhun Fide abimiz var. Allah selamet versin. O bize bir 6 aylık biraz alınamayan bir vize. Yani çok girişli çıkışlı. Bir 6 aylık vize gönderdi. Bu vizenin esas faydası milletin vize alamadığı zamanlarda boşken olacak. Yani iki defa boşluk olacak. Ramazan'dan sonra haçtan önce bir de haçtan sonra ömre mevsimi başlamadan. İki boşlukta hadi canlı yayınlarda gözükür. Kabe gece böyle bayağı bir boş. Benim esas ona yarayacak bu. Allah razı olsun Ceyhun abimizden. Bu vize 6 aylık ama şimdi bir giriş çıkış yapmam lazım. Hakkım kayboluyor yani bir ay geçmeden. Onun için ömreye gözüm biraz kesmedi. Bir de burada Ramazan programlarımız var. Flash TV'de. Programlarımızdan dolayı ömreye Mekke'ye geçemeyeceğim. Tabi bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Pazartesi gününden itibaren iftar saati öncesinde ezan vaktine, iftar saatine kadar yaklaşık bir saat civarında bir sohbet programı Ramazan boyunca devam edecek inşallah. Ondan insanları haberdar etsinler, mutlaka takip etsinler. Çok faydalı hadislerden, çok faydalı ilimler istifade ederler. Biz de inşallah gider döneriz hemen. Çünkü benim de en perşembe falan Ahmet Yesevi Derneği'nde iftar yapıp sohbet ve teravih kıldıracağız inşallah. Dolayısıyla hem o var, hem de iftardan önce programlarımız var, çekimlerimiz var. Ondan sonra biraz da çok sıcak var. Yani benim de şekerden çok bunalıyorum sıcaktan. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Umre yapan kişi, hac yapan kişi mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmek zorundadır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki men hacce ve lem yezurni fekad cefani. Hac yapıp da beni ziyaret etmeyen bana karşı katı davranmıştır. Bana kabalık etmiştir diyor. Bu hadislerde, fıkıhlarda geçer. Şimdi demek ki hac ve ömre yapan Medine'ye uğramadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmeden olmaz. Ama beni ziyaret eden mutlaka hac yapsın, ömre yapsın diye bir ayet var, bir hadis var. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret kolaydır. Ömre zordur. Sağlık sıhhat açısından da bu herkese uymaz. Dolayısıyla ben Medine'yi tercih ederim. Bu gibi durumlar olduğu zaman geçen bir kere daha gittim öyle Medine'den döndüm. Şimdi bu vize çok girişli çıkışı belki diyorum hafta sonu bir gün giderim. Resulullah Efendimiz'e selam muvaciyede dururum. Bir delail hatmi yapabilirsek. 1,5 saatte yapılıyor bir delail-i şerif hatmi. Huzurda oturup bir dualar şeyler. Büyük sıkıntılarımız açılıyor Resulullah'ın bereketiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ertesi gününde işte Uhud'u ziyaret ediyoruz havaalanına dönerken. Bir günde gidip döndük geçen. Bunu da öyle kendim açımdan yaparım inşallah. Ondan sonra da böyle arada bunu aldık mı daraldım. Keşke böyle hep vizemiz böyle olsa. Bu vize zor biraz. Altı ay çok giriş çıkışlı. Vize zor. Allah Teala devamını nasip etsin. İnşallah bir seneye de çıkar. Öyle oradan ayağımız kesilmez. Ama ümrede o zaman boş olduğu zaman mültezem falan da boş oluyor. Şimdi adamın başını eziyorlar yani. Evet. Dolayısıyla ibadet de huzur ister. Kalabalıkta da itme kalkma olduğu zaman biraz huzura mani oluyor. Mültezeme falan girip denemişim orada. Duaların kabulü sahih hadiste sabit ve denemişim. Çok çıktı. Mültezeme falan. İnşallah o da önümüzdeki bir ay sonra Ramazan'dan bir 15 gün sonra boşalır. O dönemde bir ömreye kimse vize verilmezken gidebilirsem onu düşünüyorum. İşte tabii Ramazan'da gidip hacı yapıp dönenler filan da. Şimdi o biraz zor yani çok teftiş var. Bu sefer durdukları evden çıkmıyorlar ta hac zamanına kadar. Hareme de inemiyorlar. Çünkü harem boşalıyor. Hmm. Harem boşalınca kabak gibi ortada kalıyor. Nerelisin nesin diye. Çünkü yerlisi belli az çok. Çok bir fazla nüfusu yok yerli. Dolayısıyla onlar zorlandı. Bu sefer de gidip bir de şu var yani devlet oran devleti izin vermiyor. Yani yasak kabul ediyor bunu falan. Bunlar meşru işlemler değil. Bir de sıkıntılara hapse düşenler oluyor. Kimlik kontrolüne falan bayağı içeri de atma durumu var. Bazı aşıklar böyle şey, eskiden çok yaygındı. Evet, çok bir de yaygın. Göz yumuluyordu. Şimdi o kadar göz yumulmuyor. Hakikaten de yani şimdi adam ona göre kotalar koymuş. Oradan buradan gelene göre hesaplar yapmış. Yani oranda bir istihap haddi var. Bir de orada kalan hiç hesapsız bir yığın hac işlemine katıldığı zaman kul hakkı da oluyor yani. Orada da sıkışmalardan yani yer meselesinden dolayı da kul hakkı da oluyor. Hem izinsiz duruyorsun hem izinle gelen adamı sıkıştırıyorsun. Bunları da düşünmek lazım. Böyle oranın da bir yönetimi var. İzinsiz işleri uygun görmüyorum yani. Evet şimdi kaçak kalmalar. Ramazan önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Bu sene de Ramazan 29 gün. Şimdi bir süredir mutlaka sizin de dikkatinizi çekiyordur. Televizyonlara bakıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de işte aman şöyle beslenin. Şeker hastaları şöyle yapsın. 16 saat süren bir açlık ve susuzluk. Sıcaklar var, bir felaket. İşte şöyle yiyin, bunları yemeyin filan gibi. Sadece 16 saat aç ve susuz kalan bir insanın nasıl beslenmesi gerektiğiyle sınırlı bir Ramazan algısı var. Sanki medya bize diyor ki işte ama onu doktor, diyetisyenler saat falan yapıyor. Hocalar ama öyle yapmaz. Medya da bunu haber olarak sürekli pompalamaya devam ediyor. Halbuki Ramazan yani sonuçta Cenab-ı Hakk'ın emri, bir ibadet kastı ve maksadıyla Allah rızası için yapılan bir ibadet iken sadece yemeye içmeye indirilmiş bir algı haline dönüştürülmesi. İlave ikramiyeler market yarışları, eğlence programları, evet, ilave yani, Ramazan eğlenceleri. Evet, Şehzadebaşı işte Cumhuriyet'in ilk yılları ve Osmanlı'nın son döneminde işte direkler arası esprisi falan vardır. Televizyonlarda, tam ibadet ayını eğlenceye çevirmişler. Oraya geleceğim. Kasıtlı yapmışlar. Yani nedir bu? Ramazan'ın aslı astarı gerçeği nedir? İnsanlar Ramazan'a nasıl hazırlanmalı, ne yapmalı? Ramazan'ın ruhu, insanların ruhunu ve davranışlarını nasıl şekillendirmeli? Biz işin aslına, künhüne vakıf olalım derdindeyiz. Bunu konuşalım biraz isterseniz. Bunu da Rabbimiz ne buyurduğundan anlayabiliriz. Çünkü farz eden o. Şari'u Teala bunu niye meşru ettiğini, hikmetini beyan ediyor. O gayeye hizmet etmedikten sonra, o hedefe yönelmedikten sonra adet olur, ibadet olmaz. Yani gelenek görüneğe döner. Zaten adetle ibadeti birbirinden ayıran nedir? Niyettir. Adetler niyetle ibadete döner. İbadetler niyetsiz adete döner. Ne gibi? Uyku adettir. Efendim, namaz ibadettir. Ama bir insan uykuyu, ya Rabbi ben şimdi uyumasam kafam karışacak, hafızam bozulacak, namazı bile, Fatiha'yı bile şaşıracak duruma gelir insan uykusuz. Dili sürçer, yanlış okur, dua edecekken beddua der. Onun için ben biraz uyuyayım da ibadete kuvvet olsun, belimi doğrultayım diye niyetle uyusa, uyku tepeden tırnağa gaflet olduğu halde diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu uyku ibadete dahildir. Nevmul alimi ibadetün, alimin uykusu ibadettir. Hadisi de bundan çıkıyor. Yani buradaki tabii alim diye genel geçiyor ama maksat o değil. Uyurken niyet yapmasını bilenin, yani oradaki alim genel alim manası var ama ekseriyetle alim olan kişi uykuya da niyetle yatar. O bakımdan orada bir vasıf zikrediliyor. Ama bu vasıf başkasında da varsa onun uykusu da ibadet olur. Ama bu vasıf ekseri kimlerde olur? Alimlerde olur. O da herhalde eski alimlerdedir de yani neyse. O dolayısıyla ondan dolayı ekseri ferdinde vuku bulan ekseri ferdini itibara alarak alim denmiştir. Yoksa bu niyeti cahil de biri de yapsa, sabah namazına kalkacak, teheccüde kalkacak, onun için uyuyor gece. Yatsı yıkılmış yatacak, sünnettir. Bunu sünnet ibadeti, kaylule, gündüz uykusu. Bu sünnettir, kuvvetli sünnettir. Kıylu ve inne şeyatine la tekıylu. Kaylule uykusuna yatın, şeytanlar kaylule yapmaz. Böyle bir hadis-i şerif var. Onun da geceye çok kuvveti var. O gündüz az bir uyumanın, çünkü yatsı namazının geç olduğu sırada 11'e yakına falan yatsı gitti. Yani şimdi biraz inmeye başladı. Geriye dönüyor ama öyle bir süre. O durumda düşünün. Gündüz biraz istirahat etmeyenin yatsıyı beklemesi, beklerken sıkıntı çıkarır. Bir de yatsından sonra sabaha kuvvet lazım. Dolayısıyla bunlar da bu niyetler yapılarak uyunursa bu ibadet olur. Yok efendim, namaz gibi bir ibadeti hareket niyetiyle yaparsan, oruç gibi bir ibadeti zayıflama ve periz niyetiyle tutarsan bu adet olur. Bu ibadet olmaz. Onun için meşru ediliş gayesini ve hikmetini bilmek lazım. Yoksa Allah'ın bizim yemememize, içmememize ihtiyacı yok. Yani biz yemekleri kenara koyup da haşa Allah'ın hazinesine mi iade edeceğiz? Yemediğimiz kısmı. Rabbim neye muhtaç? Burada Rabbim ne buyuruyor? Kurbanda da aynı. Oruçta da aynı. Mutlak manada ibadette de aynı. Ayet-i kerimelerle bunu izah edelim. Evvela estaizüle. Ya eyyühellezine, ya eyyühennas, u'budu rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ellezî halakaküm, sizi de yaratan o. Vellezîne min kablüküm, sizden öncekileri de yaratan o. O Rabbinize kulluk edin. Bu genel ibadettir. Leallekum tettekûn. Ta ki o ibadet sayesinde takva sahibi olasınız. Ta ki. Yani illet ve gaye ve hikmet aranırsa, Kur'an'da açıkça beyan edilen, bildirilmeyen nice hikmetler vardır. Ama bildirilen hikmet, bütün ibadetlerin yapılma gayesi takvayı tahsildir. Takva ne demek? Allah'tan korkmak ve Allah'ı saymak ve haramlardan sakınma duygusudur. Yine mesela ibadetlerin en önemlisi namaz hakkında. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz fuhuştan ve aklen şer'an reddedilen çirkinliklerden engeller. İşte takva. Burada da namazın engelleyici vasfı. Namaz niçin? وَاَكُمُ صَلَاتَ لِزِكْرِي Namazı beni hatırlayasın diye kıl, zikir için kıl. Başka bir ayet-i kerime dedim. Musa Aleyhisselam'a vahyedilmiş. Kur'an'da da zikrediliyor. Şimdi demek ki ibadet, yani namaz niye kılınır? Kur'an-ı Kerim niye okunur? Bu şekilde ömreye niye gidilir? Hacca niye gidilir? Bütün takvada ilerlemek, Allah'a karşı tazim, saygı ve hürmeti geliştirmek ve bu duyguyla Allah'ın yasaklarından, yasak sahalarından mümkün mertebe geri çekilmek. Bu genel ibadet hakkındadır. Oruç hakkındaki ayet-i kerime estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Tabi burada mümin kullar taksediliyor. Kütübe aleykümus sıyam. Oruç size yazıldı. Farz kılın. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere de yazılmıştı. Yani zor gelmesin size. Bu bütün ümmetlerin başından geçti bu ibadet. Tabi onlarda günler, zamanlar farklıydı. Bizim ümmette aşağıda söylüyor. Ne zaman farz edildi? İkinci ayette eyyâme mâdûdât sayılı günler diyor. Ondan sonraki ayette şehr-i ramadân ellezî unzile fîl Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayı diyor. O sayılı günlerin de Ramazan ayı olduğunu beyan ediyor. Zaten bunu bildirmese var ya. Şimdi diyeceğim bir şeyini oralılar telefon edecek. Oralılar değil mi? O mezhepten olanlar devamlı telefon ediyorlar. Ya hepsi bizi mi dinliyorlar kardeşim? Yani onları da üzmeyelim, darıtmayalım. 1'e 10'dan 3'ü 30 sayanlar. Veyahut da efendim Ramazan orucunu farz kabul etmeyenler. Böyle bir sıkıntı var. Evet. İyi ki Rabbim şehr-i Ramazan buyurdu. Ya Kur'an'da ayet olduğu halde adam hala Ramazan orucunu değil de Muharrem orucunu farz diyor ya. Ya Muharrem orucu en faziletli oruçtur. Eftalu sıyam vade Ramazan. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç. Sıyam-ı şehrillel Muharrem. Bukhari hadisidir. Allah'ın Muharrem ayının orucudur. Ama sen Allah'ın farz kıldığı Ramazan ayını farz görmezsen, Muharrem ayını da farz görürsen iki taraftan kafir olursun. Bir, farz olmayana farz demekten, bir de farz olana farz değil demekten. Bir taraftan kurtaramam seni yani. Dolayısıyla helal haram demek insanı kafir eder. Harama helal demek insanı kafir eder. Geçen itikat dersinde yine ne konuştuk? Naslarla, ayet ve hadis kuvvetli naslarla sabit olan bir hükmü inkar etmek. Kur'an'da açıkça oruç size farz kılındı. Ne zaman? Yâmen ma'dûdât sayılı günler. Bu sayılı günler ne zaman? O zaman gidip Ocak'ta, Şubat'ta en kısa günleri seçer. Yani veyahut da sayı belirtilmemişse 3-5 kafasına göre tutar. Sayı diyelim belirtildi 30 gün. O zaman hangi 30 gün? Ben istediğim bir 30 günde serin zamanda kısa günde tutarım. İdeali Aralık ayı oluyor. Ama şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an deyince ne kaldı bunda daha şüpheye mahal? Tereddüde mecal kalmadı daha bunun bir insan. Müslümanım diyen bir insan. Ondan sonra geliyor. Felanca Müslüman mı? Ben Müslüman mıyım? Bize böyle sorular soruyor. Ya kardeşim bunun bir şey yok ki ultrasonu bilmem nesi. Çekelim de Müslüman mısın diye biçim bilelim. Sana söylüyoruz. Kur'an'a inanıyorsan, Allah'ın farzına, vacibine inanıyorsan, helala harama inanıyorsan, Kur'an'da geçen meselelere kat'i naslarla sabit olan hükümler. İnandığı takdirde Müslümansın. Şucu bucu mühim değil. Öyle Alevi var, Müslümandır. Öyle Sünni var, gavurdur. Neden? Alevi kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan namaz kılan var, Kur'an okuyan var. Beş vakit namaz kılan var. Ya kılmaya da bilir. Mühim değil. Namazın farz olduğuna inanıyor. Dolayısıyla bu Müslümandır. Daha onu sormaya ne gerek var bu Müslüman mı diye. Kur'an'a inanıyor, ne buyurulsa inanıyor. Öbür tarafta Sünni var. Şu ayet işime gelmez, bu zamanı geçti, bu böyle olmaz. Kur'an'a itiraz eden Sünni, anadan atadan Sünniyim der. Ama inkar ediyor bazı meseleleri. Biz şimdi buna iltimas mı geçeceğiz? Burada Müslüman olup olmamayı tespit eden husus itikattır. İnanmaktır. Nelere inanmaktır? Dinden olduğu kat'i yolla sabit olan zaruriyat-ı diniyeye. Yani öğlenin ilk sünneti dinde yoktur demekle adama kafir diyemeyiz. Hadis-i şeriflerde var. Ama böyle ki, ama öğlenin farzı, öğlen vaktinde bir namaz yoktur. Farz yoktur. Veyahut farz iki rekattır öğlenin farz. Ya bu mütevatir bir şey. Şimdi Ramazan ayının orucu ayetle sabit. Ki Ramazan ayının orucu namazın rekatından daha kuvvetli. Namazın rekatları Kur'an'da yok. Ramazan ayetle sabit. Kur'an'da açıkça ayet olan bir meselede hala Müslümanım diyen biri kalkıp da acaba der mi? Muharrem ayı orucu. Çok faziletli, çok sevap. Ama mecburi değil. Bir adam tutamazsa azap olmaz. Farz değil yani. Ama Ramazan'dan sonra en üstün oruç Muharrem orucudur. Hatta birinden başlanır Aşura 10. güne kadar sıralı tutar bizim geçmiş büyüklerimizden. Benim de yani dedemler olsun bizim tanıdığımız salih zatlar başından birden 10'a kadar Aşura'ya tutardılar. Yani ama bu nafiledir. Ama en faziletlidir Ramazan'dan sonra. Buna bir şey demiyorum. Ama Ramazan'ı tutmayana azap var. İslam 5 şartından biri. Büniyel İslam alakam senin. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Hadis sahiptir. Şehadete la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah kelime-i şehadet. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisi olduğuna inanmak, şahitlik yapmak, dilden söylemek. Ondan sonra ve ikamü salat namaz. Ve itaat zekat zekat vel hac. O tabii şartlıdır. Ömürde bir kere nisaba malik olan var. Haçta sağlık sıhhat şartı da geliyor. Ve savmi Ramazan. Ramazan ayının orucu. İslam'ın üzerine oturtulduğu 5 temel. Bir tane ihtilaf edilen bir konu değil. 73 fırkadır ümmet. 72 fırka dalalettedir. Ama dalaletlerinin çeşitleri vardır ve efendim büyüklük küçüklük nispeti vardır. Hiçbiri Ramazan'dan başka bir ayda günde oruç tutmayı farz demez. Yani böyle de bir fırakı dalile bile olsa bütün fırkalar İslami, fırakı İslamiyenin tamamı ittifaklıdır. Oruç, farz olan oruç Ramazan ayındadır. Şimdi bunu anlattıktan sonra ayet-i kerime hikmetine gelir. Niye farz kılındı oruç size? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yine geldi. Ola Allah'tan sakınırsınız. Çünkü neden? Bütün günahların başı menşe-i şehvettir. Şehvet illa erkeğin kadına, kadının erkeğe duyduğu ilgi alaka anlamında değildir. Türkçe'de öyle kullanılıyor. Bizdeki anlamı hep öyledir. Yani öyle. Fuhşiyat da öyle. Fuhş deyince sadece işte gayrimeşru cinsel ilişki gibi. Geliyor. Halbuki mesela... Daha kapsamlı, geniş bir... Ne diyor? Eşşeytanu yu'idukumul fakir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Yani zekat verme. Fitre verme, paran gidiyor, fakir olsun. Ve emrukum bil fahşa. Size fuhşu emreder. O ayetteki manası cimriliktir. Cimriliğe fuhş diyor. Yani çirkin haslet. El hasletül fahşa. El kabiha yani. Çok çirkin bir haslet. O ayette geçtiği üzere. Demin dediğiniz gibi bizde özelleşmiş. Arap istilahında ayet hadislerde geneldir. İnne Allah la yuhibbul fuhş ve let tefahuş. Hadis dedi ki Allah fuhşu tefahuşu sevmez. Onun manası ne? Sövmeyi, saymayı, kötü konuşmayı, ağız bozmayı. Mesela genel. Burada da efendim şehvet canın arzusudur. Mubah şehvet de vardır. Yani şehvetin her türlüsü kötü değildir. İnsanın eşine duyduğu ilgi alaka mubahtır ve sevaptır. Dolayısıyla mubah şehvet vardır, haram şehvet vardır. Burada kastedilen haram şehvettir. Yani açlık insanı terbiye eder. Açlıktan daha iyi terbiye edici bir şey yoktur. Allah Teala nefsi yarattığı zaman ona yani nefis denen hepimizin içinde ben dediğimiz zaman ene derken işaret ettiğimiz merkez üssü olarak şura. İki kaş arasıdır merkez üssü. Yani bu zaten kabarır böyle bir sinirlendim falan buradan damar çıkanlar da var. Bu nefsin latifeler olarak baktığımız zaman bedende yerleri vardır. Kalp, ruh, sir, kafi diyoruz. Nefsin atıkanın yeri buradır. Ama buradan tabii yönetim yapıyor her tarafta. Bu nefis yaratılışı icabı innen nefse le emmâratun bisû kötülüğü çokça emreden bir huya sahiptir. Allah Teala bunu yarattığı zaman sen kimsin ben kimim sorduğu zaman o ente ente ene ene sen sensin ben benim demiştir. Allah'a karşı diklenmiştir. Onun için Rabbim bize adi nefsek, nefsine düşmanlık et. Fe inna evvelü men tasabbetli muadati. Bana karşı ilk düşman çıkan senin nefsin oldu. Bunu ateşe atmıştır, yakmıştır, yine sormuştur, yine sen sensin ben benim demiştir Rabbul Alemine. Fakat aç bırakmıştır. Açlık neticesinde bu tamamen pili bitmiş, kulaklar düşmüş falan. Sen kimsin ben kimim? Ente Rabbul Alemin, yani Abdüka zayıf, ben aciz kulun, sen Rabbul Aleminsin demek zorunda kalmıştır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifte buyuruyor. İnne şeytan yecri min ibni Adem mecraddem. Şeytan Ademoğlunun kan damarlarında gezdiği her yerde, kanın gezdiği yerlere gezer. Fedayiku mecariyu bilcu. Aç kalarak, yani oruç tutarak, yoksa enayi gibi de aç durulmaz. Oruca niyet etmemiş, bir şey etmemiş. Efendim kadınların şimdi bikini giyeceğim de bir tarafım fazla etli gözükmesin diye bir santim incelmek için epey bir yemiyorlar yani. Yazıktır. Acımak lazım. Ama Allah için aç kalacaksın. Yani oruçtan olur Allah için aç kalmak. Yoksa öbür türlü ben öğlenle ikindi arası Allah rızası için yemiyorum abi. Böyle bir sünnet yok. Böyle bir ibadet de yok. Orucun başı belli, sonu bellidir. İmsa bellidir, iftarı bellidir. Öbür türlü az yemek ibadettir. Ama şu saatte ben yemiyorum, aç kalacağım diye böyle bir ibadet yoktur. Şeytanın gezeceği damarları açlıkla daraltın diyor. Sıkıştırın. Yani acıkınca büzülür damarlar hepsi. Büzülünce şeytanın geçiş... Zaten şeytan Ramazan'da bağlanacak inşallah ama şeytana neresi var? Adam diyor ki bizim şeytan hadise uymadı herhalde, bağlanmadı. Ya kardeşim senin şeytan bağlandı da sende bir nefis var, 70 şeytandan pis. Şeytanı şeytan eden de o nefis. O nefis duruyor. Yani yardımcının biri gitti. Gemiyi dışarıdan delen gitti. Ama gemiyi içeriden delen var. Onun için orucun hikmeti haram şehveti keserek, açlıkla kulu terbiye ederek takva tahsil etmek ve kula kazandırmak ve alıştırmaktır ki 11 ayda oradan aldığı hızla, süratle, gazla gitsin diye. Yani devam ederiz. Bir ara vereceğiz zaten, evet. Öyle devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir aramız daha var. Ramazan ayı boyunca her akşam iftar saati öncesinde Cübbeli Ahmet Hoca flaş ekranlarında iftar programı yapacak. Bu arada biz tabii sizden gelen sorular var. Onları bir hayli ihmal ettiğimizin de farkındayız. Bu akşam onlara da cevaplar vereceğiz ama İtikad Risalesi'nden bölümler halinde her hafta bir konuyu işleyerek devam etmeye çalışıyoruz. Tabii küçük küçük bölümler oluyor. Tamamına zaman ayırmak mümkün olmuyor ama geçtiğimiz hafta Peygamberimizin sallallahu eşleri konusunu bir hayli kapsamlı program çerçevesinde kapsamlı sayılabilecek yani şekilde. Detaylı olarak hepsi hakkında bilgi veremedik ama örnekler vererek genel hatlarıyla konuya aydınlık, açıklık getirdik düşünüyorum. Bugün de şimdi sorduğunuza gelecek olursak oruçla ilgili gayede ne olduğu anlaşılıyor. Takvayı kazanmak. Hadis-i şerifte ya maşara şebab, ey gençler cemaati. Men istata'a minkumul ba'te felletezevec. Sizden evlenmeye gücü yeten mutlaka evlensin. Fe inne ugaddu lil basari, evlenmek gözü daha korur ve ahsanul fer, tenasül uzunda çok muhafaza eder. Ve men lem yestata, evlenmeye gücü yetmeyen fe aleyhi bis savm, oruca devam etsin. Fe inne ulu vicaun, çünkü onun için bir enemedir. Yani onu haram şehvetten kesici bir ameliyedir diyor. Bu hadis de Buhari'dir. Bundan da anlaşılıyor ki yine orucun gayesi şehveti kırmak. Mesela bir tefsirde ne der? Celaleyn tefsiri olacak herhalde. Feynnehu yeksiru şehvetelleti hiye menşe'uha. Yani lealeküm tettekûn. Orucu farz kıldım, ola ki sakınırsınız. Neden? El me'asiye. Günahlardan demektir tefsirde. Çünkü neden? Feynnehu oruç yeksiru şehvetelleti öyle bir şehvet duygusunu kırar ki açlık hiye menşe'uha. Bütün günahların kaynağı odur. Hani diyor ya, insan tok oldu mu bütün o ağza aç olur. Karnı doydu mu göz nereye bakayım, kulak neyi dinleyeyim, el neyi tutayım, ayak nereye gideyim. Mide aç oldu mu bütün ağza tok olur. Bak desen bakamaz, dinle desen dinleyemez. Hadi gidelim bir yere ya. Aç ayı oynamaz affedersin diye bir tabir var. Ben nereye götürüyorsun? Veyahut da bir çıplak kadın var işte, manken bilmem ne çıktı. Ya bir baksana falan ya, gözümün feri yok ya. İftara bir saat kalmış hepten. Gözümün feri kalmamışlar adam yani. Nerede, neye bakacağım? Hani oruçta bakmamak lazım. Özellikle haramdan. Onlar ayrı bir şey. Ama aç insanın efendim diğer haramlara ilgi ve alakası az olur. Benzin yok. Araba nasıl gidecek? Dolayısıyla şimdi burada orucun hikmetini anlamak için insan takvayı esas alacak. Kurbandan dedim. Len yena estağfirullah. Len yena illallah luhuma evladima. Hayvanların etleri, kanları bana ulaşmaz. Velakin yenalu takva minkum. Sizin takvanız bana ulaşır. Ne demek? Beni sayıyor musunuz? Emrimi tutuyor musunuz? Kurbanı kesiyor musunuz? Ben buna bakıyorum. Yani bana ulaşan takvadır. Yani benim bu vazifeleri meşru etmemin gayesi size Allah saygısı ve haramlardan sakınma duygusu kazandırmaktır buyuruyor Rabbim. Diğer ayet-i kerimesinde innemâ etekabbelullâhu, Allah kimin kurbanını, namazını, orucunu kabul eder? Ancak Allah minel müttakîn, takva sahiplerinin amellerini kabul eder. Demek ki hani hep konuşuyoruz, şöyle yapanın namazı kabul değil, şöyle yapanın orucu kabul değil. Ama ne diyoruz hep? Borç düşer. Ama kabul başkadır. Senin borcunu ödemen başkadır. Bir de makbuliyet başkadır. Buna bir misal aklıma geldi şimdi. Adam efendim alır parayı, işini görür, getirir borcunu ödeyecek. Fakat adamı kaç defa arattırır, eder, bıktırır, usandırır. Verdiğine vereceğim. Verdiğine vereceğim, pişman ettir. Ondan sonra gelir öder. Şimdi bu borcu ödendi mi? Ödendi. Ya şimdi bu adama kimse borçlu diyemez. Ama bir de var ki gününde şaşmadan verir, teşekkür eder, dua eder, hayır dualar yapar der. Çok işimi gördüm Allah senden. Adam da der ki ya sadakadan daha sevap, sadaka bir sevap, ödünç vermek 18 sevap yani. Adamı da memnun eder. Şimdi makbuliyet ve mahbubiyet başka bir taraf, bir de borcunu ödemek başka bir taraf. Dolayısıyla sen orucu takvayla tamamlamazsan, gözüne kulağına eline ayağına oruç tutturmazsan, haramlara yine bulaştırırsan, oruç anında bu oruç borcu öder. Hani yemedi içmedikten sonra, bozmadıktan sonra fıkhen borcu öder ama Allah katına makbul olmaz. Allah ancak kimin kurbanının, namazını, orucunu kabul eder? Takva sahiplerinin. İşte o zaman öbürleri kabul olunmuyor demektir. Ha burada da kabul olunmuyorsa borç ödenmiyor anlamında değil. Ödenmiyor anlamına gelmez. Bunu da biraz millet fark edemiyor. Çünkü kabul olmuyor, makbul değil denince. Denince kıldığım da boşa gitti, bari kılmayayım diyor. Ha. Bu sefer diyor ki ben diyor ara sıra çıplak nameren bir şey yolda da bakıyorum diyor. Oruç da tutuyorum. Hoca da dedi ki hamsun yufattır nasahim. 5 şey oruçluyu iftar ettirir. Yani sevabını iptal ettirir. Elkezi bu yalan. Vel gıybetü gıybet. Vel nememetü söz taşımak. Vel yeminü kazibetü yalan yere yemin yapmak. Vel nezor bir şehvetin şehvetle namereme bakış atmak. Bunlardan biri veya beşi bir adamda varsa bu sevabını iptal ettirir. Biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi burada şeytan gelir adama der ki yanlış anlayış olarak senin zaten sevabın gitti, bir şeyin gitti. Boşuna da aç kalıyorsun. Bari tutmayayım. Bu o demek değil. Namazın borcu. Öbür türlü 80 sene cehennemde yanacaksın bir vakte. Oradan sıyırıyorsun. Yani borcunu ödediğin için. Ama kabul olunsaydı yan gelirler vardı. Bizim millet halbuki yan geliri çok sever. O ikramiye, mikramiye, puan, muan artıştan orada bir hediye, o baklava, börek gelir. O hediye bilet aldı mı gideceği yerde iki kat masraf edeceğin de bir şey. Bilet bedava, gitmem lazım. Ya niye gitmen lazım? Gittiğin yerde biletin iki katı masraf var. Ama millet beleşi sever yani, ikramiyeyi sever. Burada da orucun, namazın saymakla bitiremiyoruz. Ramazan boyu iftar önceleri hep anlatacağız. Bu kadar fazileti niye kaçırasın? Hem aç durup da. Dolayısıyla burada hedeflenen gaye takvadır. Şimdi gelelim periz, yemek, iftar, sahur, yiyeceklerin izahına. Bunlar ekseri diyetisyen doktorlar tarafından açıklanıyor. Bir yaza girerken bikini giyecekler için açıklanıyor. Rezil olmayın, kaç santim incelmeniz için şu kadar hemen bir oy açıklanıyor. Bir de Ramazan'dan önce böyle bir adet oldu şimdi. Şunu yiyin, şunu yemeyin şeklinde açıklanıyor. Burada benim katıldığım tek nokta, şeker hastasından tatlı yemeyecek. Kolesterol hastası yağlı yemeyecek. Yani bundan az çok doktor olma lüzum yok. Bence birçok doktordan da fazla bilirim ama. Ölçüde belli canım. Yani ha, şimdi dinin, sofradan doymadan kalkmak. Şimdi dinin baktığı açış açı ne? Bence orası şimdi ders olarak alakadar eder. Burada yemek yemeğin de orucun gayesiyle ve hikmetiyle ilgisi vardır. Hepten de bu diyet tariflerini veya az yiyin uyarılarını da fuzuli görmeyelim. Ben bunlarda fayda görüyorum. Hayır, ben fuzulidir demek yok, istemiyorum. Ama buraya kilitlendi. Yani sanki Ramazan sade bu. Ha, evet. Sizin dediğiniz bunun tahsis edilmesi. Ama ben de öbür yönden takvadır, haramlardan sakınmaktır, ibadet, kulluk hepsini anlattıktan sonra ben de bu da hepten fuzuli gibi ben de konuyu buraya tahsis etmeyeyim. Oranı da hakkını verelim. Ama ne yönden? İslami yönden. Yine ben kendi bildiğimden konuşabilirim. Hadis-i şeriflerde az yemek teşvik edilmiştir. Kılluttağım. Yani bir altını çizelim. Bir defa az bu yedir. Oruç değil. Bu oruçla alakası yok. Cennette bile efendime sana söyleyeyim yemek kaç öndür? Kaç cennet öndür? Diz boyu istediğin zaman. Evet. Ayette diyor velevum rizkum fiyâ bükraten ve aşiyyâ. Cennette rızıkları sabah akşam gelir. Hani bir laf var derdi. Üç öndemeler yer diye. Dedem bana öyle derdi rahmetli de. Ahmet derdi üç öndemeler yer. Evladım çok yiyorsun der. Ondan sonra çocukken yani de. Üç öğün. Ben de çok iştahlı şeydim ama böyle hamura çok meraklıydım. Ondan da şeker hastası oldu. Pankreas iflas etti. Çocukken hamura çok yükleniyordum. Ama böyle et, met, balık, tavuk hiç yemedim 20 yaşına kadar. Yemezdim. Şimdi tabii mecbur hepsi de yasak oldu. Mecbur bunları yiyoruz. Cennette bile yemek sabah akşam. Burası dünya 5 öğüne çıktı ya. Bir de 5 çayı. Bilmem ne bu nedir ya. Ara şey. Ara öğün. Ara öğün. Ondan sonra ya hasta olana ara öğün olur. Ama o ara öğünlerin verilen diyetini biliyor musun? Bana da ara öğün veriyor doktor. O ara öğünlerin tümünü toplasan birinin ana öğününe değmez. Yani benim 3 tane ana öğünüm var. 3 tane de ara öğünüm var. Peki doktorun... Hastanın doktora dediği gibi bunları yemekten önce mi yiyeceğiz sonra mı yiyeceğiz ama ben biraz az yiyen bir adamım. Midem de biraz kabul etmiyor fazla yemeği. Ama ve lakin benim altı öğünümde doktorun bana dediğine uyarsan bir adamın bir öğününe denk gelmiyor. Ay buradan öyle anlaşılıyor ki doktorun dediğine pek de uymuyorsunuz. Ya pek de uymuyorum derken mümkün mertebe uyuyorum ama dediğine yapıyorum yine şeker yükseliyor. Bu sefer diyorum ki lan dediğini dinliyoruz yine yükseliyor. Bari yiyeyim de yükselsin de helal olsun diyorum. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya şu kadar gram, aylarca gram ölçtük ya. Terazi aldık. Dilimlerin, gramların bir de bak şeker ile 300 olmuş. E niye oldu bu sefer diyor ki? Stres oldu. Ya kardeşim stresin de perisi yok ki. Madem stresten 300'e çıkıyorsa bu, ben de bari karpuzu kavuru yiyeyim yani şimdi. Hiç olmazsa hakkını vereyim de çıksın. Hakkını diyorsun. Vereyim de bu sefer de bu ne biçim hastalık demeyeyim yani. Riyat edilsin, genel manada az yeme riyat edilsin ama iftarda özellikle çünkü mide 16 saate kadar demek uzanıyor. Ben tabii tam hesap etmemiştim. Oruç vakti. Öyle hesaplamışlar evet. Doğru çünkü neden? Geceyi çıktığın zaman gece neresi? Akşam ezanıyla imsak arasıdır. Orada yani 8.30'la 4 gibi hesaplayın işte. Yani onu çıktıktan geri kalan hepsi gündüz. Evet. Dolayısıyla bu kadar boş kalan mideye ilk hamlede hemen yüklenmek motoru sıkıştırır. Yani çeviremeyecek, döndüremeyecek hale getirir makineyi. Ondan sonra da bir de bu tabii teravih falan kılınmasında çok büyük zorluklar çıkar. Hazım sorunu çıkar. Bunu yaymak lazım. Ondan sonra hadis-i şerifte zaten mideyi üçe bölmek lazım. Sülüsün litta'am, üçte birini yemeğe ayırmak lazım. Ve sülüsün litşarab, üçte birini suya ayırmak lazım. Bunu kim, bu zamanda kim bunu takip edecek? Ve sülüsün nefes, üçte birini de nefese ayırmak lazım. Midenin de nefes boşluğuna ihtiyacı var. Midede. Yani yiyecek içecek ancak üçte ikisini. Üçte ikisini dolduracak da zaten mide yumruk üçte kadar bir şeymiş. Üçte ikinin yarısı da yiyecek diyor yani. Yani midenin üçte, bu acayip tıbbi nebevide çok önemli bir hadistir bu. Üçte biri nefes. E şimdi adam üçte üçünü yemek dolduruyor. Dışarıda akıtıyor. Su zaten hepten dışarı akıyor. Nefes zaten tıkandı, kaldırın beni diye ellerini uzatıyor. Sofrada kaldı. E şimdi bu durumdaki bir adamın yani oruç buna sağlık getirir mi? Sıhhat getirir mi? Takva da getirmez. Yani bu davete adam diyor ki ya diyor Ramazan'da diyor şeytan da bağlanıyor daha fena kuduruyorum diyor. Ya dedim kardeşim sen nasıl yiyorsun? Sen iftarın, sahurun nasıl? Senin sünnete uygun değilse yiyeceklerin, yemeğin, şeklin, yemek şeklin tabii ki bu gayeye hizmet etmez. Tabii bu arada hemen daha önce söylemiştiniz hatırlıyorum. Duanın kabul olması için iki anahtardan söz etmiştiniz. Evet. Birisi helal lokmaydı. Birisi şimdi, helal yemek, birisi doğru demek. Evet. Yani helal yemek, az yemek, doymadan kalkmak bunlar acayip ölçülerdir. Sağlığın, sıhhatin baş kaynağı. Bir Rum Nasrani tabip İslam ulemasından birine hiçbir şeyin aklına gelmiyor herhal. Sizin peygamberiniz hiç tıptan haberi yok, bir şeyden haberi yok demiş. O zat da ya tabi tıp hakkında bir hadisi var mı demiş. O zatın da aklına şu hadis-i şerif gelmiş. El mi'detu, mi'detu diye de Arapçada okunuyor. El mi'detu beytu da vel himyetu ra'su kulli deva. Söze bak şimdi ya. Tıbbı nebevi yani bütün doktorların yüzlerce yıldır okuduğu, yazdığı, çizdiği tedavi yöntemlerinin tümünü yarım satır ya. Cevamiül Kelim verilmişti kendisine. Kısa konuşur, çok manalı. Mide bütün hastalıkların yuvasıdır. Perhiz bütün ilaçların anasıdır. Geliyorsunuz hangi hastalığa gelse şunu yeme diyor. Hep bakıyorsun bütün dertler mideden gidiyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu asla ihmal etmemiştir. Rum kralı doktor göndermiştir. Medine'de Rumlar o zaman tıpta ileriydi. Hekimlikte. Yani bir hediye mahiyetinde. Bir sene o Rum doktor Medine'de kalmıştı. Sahabeden bir kişi hastaya müracaat etmemiş. Hani gavura doktora gidilmez diye değil. İhtiyaç olmamış. Adam artık demiş ki boşuna burada duruyorum yani. Mesleğim de körlenecek. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani tabii gönderildiği yere döneceği için gönderildiği yönetimden de bir izin manasında. Demiş ki bana müsaade ederse ben gideyim. Niye işte? Hiç kimse hasta. Siz hiç hasta olmaz mısınız demiş ya. Bir şey sorayım de demiş. Hiç hasta olmaz mısın? Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem nahnu kavmun la ne'kulu hatta necu' ve idâ kelnâ la neşba'u. Kayda bak. Kaydaya bak. Biz bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz. Yiyince de doymayız. Nerede şimdi öyle topluluk? Şimdi kaç çeşit yani birer kaşık alsan mide fesatından gidersin. Birer kaşık. Ramazan'da hele bu çok artıyor. Çok hazırlık yapılıyor. Günahtır, israftır. Hakikaten israftır. Allah rızası için. Efendim o zaman adamı eve misafir çağırdım. Şimdi iki çeşit çağırdım. Gidip bütün millete söyleyecek ki efendim biz de açız, oruçluyuz, gittik. İki çeşit yemek yapmış. Bu ne ya? Der yani bu millet. Şu andaki Türk kültüründe böyle iki çeşite falan bayağı der yani. Dememesi lazım. Senin de onun demesini dert etmemen lazım. Gerçi misafire karşı birkaç çeşit daha yapılabilir. Ama bizim zaten kendimiz her dakika misafir gibi. Kendi kendimize hazırlık yapıyoruz, duruyoruz. Yani bu işi biraz azaltmak. Misafire de 10 çeşit falan. Olsun 3-4. Bu uygundur. Bu geri kalanı israftır yani. Hakikaten yenmeyeceği kesindir. Kalacağı kesindir. Hem masraftır yani bütçeye bakın. Hem israftır. Kalacak. Çoğu da artık olduğu için yenilmiyor. Atılacak. Çok sıkıntılı şeyler. Atılması daha büyük bir bela. Şimdi atılacak deyince hemen Afrika örneği geliyor. Diyanet bu Ramazan ayı için bir kampanya kararı aldı. İşte Afrika'daki açlar için 40 milyon civarında bir sayıdan söz ediliyor. Özellikle Sudan, Somali gibi bölgelerde. Darfur falan değil mi? Evet. Bunların hepsinde. Şimdi bir taraftan biz yiyecek, içecek, ekmek çöpe atıyoruz. Ya. Öbür tarafta açlıktan insanlar ölümle karşı karşıya. Burada bir vebal de söz konusu değil mi? Çok büyük vebal mi? Olmaz mı? Vebal olmaz. Yani 10 çeşit biraz azaltsan da o parayı yemekte, o masrafı da buraya ayırsan. Yani. Adam sanki yedim diye cami yaptı ya. Evet. Yani muz istedi canı almadı. Sanki yedim dedi parayı attı öbür tarafa. Biriktirdi o parayla cami yaptı. Fatih'te camisi var. Orada bir imam vardı. Hafız Lakur derdik çok. Hatimle kıldırırdı. Çok kuvvetli hafızdı Çaykara. O da efendiye gelirdi. Sanki yedimin sanki imamı derdi. Böyle bir musaf. O da çok muzip bir adamdı. Güzel de hafız kurraydı. Yani şimdi adam sanki yedim derken yani biraz azaltıp biraz daha az yiyip efendim çeşitliği azaltmak. Evdeyken iki yani salatayı falan saymıyorum. İki çeşit yemek uygundur. İki. Sahabe-i kiram çoğu iki çeşidi falan da görmemiştir. Ama iki çeşit uygundur. Yani bir çorba, bir sebze. Tabii sebze de belki biraz etli sebze yaparsın falan. O hadi diyelim üç. Bu nedir ya? Sofra buradan oraya kadar seriliyor. Üzerinde yer, boş yer görünmüyor. Doldurmuşlar orada. Bir de kahvaltılık. Pastırma dahil. İftarlık tabii. Şimdi iftar pastırma aslında pahalandı biraz. Herkes onları koyamıyor da. Bir de iftariye de. Ya zaten bu iftariyeden sonra yemeğe yüzüm yok. Ya o iftariyelikten yiyip de tereyağı, reçel, pastırma da. Sonra çorba yemek yenmez ki. Yenmez yani. Onun hiç konmaması lazım. Bak söylüyorum. O iftariyelik için hiç konulmaması lazım. Çorba sıcak, çorba yumuşaktır. Tabii belki iftariyeliğin şöyle bir gelenekten hurma kaynaklandığını hurmayla iftar açılmak için düşünebiliriz. Hani top patladı, iftar vakti tamam. Herkes iftariyeliklerle orucunu bozup ilk açlığı yatıştırdıktan sonra işte akşam namazını filan kılıp yani işi zamana yayarak götürmenin başlangıcı. Ama şimdi böyle bir adet ki, yok. Aynı evet. Sofrada hepsi birden. Evet, hepsi aynı anda. İftariyelik, peşine yemek, ana yemek, ara yemek, ondan sonra tatlı, ondan sonra meyve, ondan sonra çay, akşam namazı da gitti gümür diye. Sofrada kalıyor adam ya. Bir saat sofrada durulur mu? Bir buçuk saat. Bu kadar keyif vaktimiz yok. Yani sahabenin durumu ortada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yedikleri ortada. E tamam, bulduğu zaman yerdi, et de yemiştir. Tatlıyı severdi, tavuk yerdi. Yemiştir bunları, koyun eti severdi, butları severdi, pislikten uzak. Bunları yemiştir, sünnette var. Ama yerken hiçbir zaman için tıka basa yememiştir. Dolayısıyla bu diyet uzmanlarının söylediği şeylerinde en azından sağlık açısından onlar işi ele alıyorlar. Yine bize din açısından yarar bu iş. Yani yemeği azaltır bu iş. Uyulursa tabii. Uyulursa ama pek Ramazan'da uyulmaz. Çünkü o açken açlık uzun olduğu için iki yemek arası gibi değil o. Onda unutuluyor hepsi. Hepsi unutuluyor. İftarda yedikten sonra sıkışınca, tıkanınca bayağı bir nefes darlığı çekenler olur. Tıkanacağım. Keşke yemeseydim ya, hocayı dinleseydim, doktoru dinleseydim falan, ama o her akşam tekrarlanır o. Doğru. Her akşam. İkinci geceye bile o nasihat olmaz yani. Fakat biraz açları düşünmek. Orucun bir hikmeti ne? Açların durumunu hatırlatmak. Biraz açları düşünmek. Biraz oradan para ayrılabilirse bu gibi kampanyalara fakir fukaraya dağıtabilmek. Ondan sonra az yemek takvaya yardım eder. Çünkü çok aşırı yemeklerden şehvet, kötü istek ve arzu çok tahrik eder. Harekete geçer. Az yemenin o şeyi faydası da var. Yani sahurda çok yenebilir. İslamiyet niye sahurda çok yemeye müsaade etmiş? Hatta derler ya, tıkanır da ölürsen şehitsin derler. Sahurda devam et. Niye? Uykudan kalktığında iştah olmaz. Onun için ye diyor. İftarda çok iştah olur. Yeme diyor. Akşama kadar oruç tuttun diyor. Bir ev yapan gibisin. İftarda çok yedin, bir şehri yıkan gibisin. Çok büyük zararı var. Ama sahurda serbest edilmiş. Ya serbestinde bir hududu var. Ama sahura illa kalkılmalı. Ve sahur yatmadan önce öyle birkaç saat içinde 12'de 1'de sahur yiyip yatmamalı. Kesinlikle. Tacilül iftar, iftar ilk vaktinde. Tehirus sahur, sahuru son vaktinde yapmak. Min sünnelil murselin, bütün peygamberlerin sünnetidir. Çünkü bu kulun Rabbine karşı acizlik ifadesidir. İftar vakti girmiş, hala açmıyor falan. Ben daha dayanırım. Ya 20 saat olsa da ne fark eder? Yani bu sanki Allah'a karşı, ya Rabbi pek etkilenmedim. Sahuru da erken yapmak buna denktir. Ama iftarı acele, hurma elinde beklemek, aciz kulun, dayanamıyorum ya Rabbi. Açlıkla terbiye etme ya Rabbi. Bak iftarını bekliyorum. Müsaade ettiğin anda yiyeceğim. Bu ifadedir. Habbukum ileyye acelukum fitra. Hatta bir hadisi kutsi rivayet edilir. En sevdiğim kulum iftarını en çabuk açandır. Yani vakti girdiğinde, ama ben 5 dakika evvel açayım diye değil. Tabii yani. Vakti girdiğinde en evvel acele iftar edendir. Buna riayet edilmeli. Hurmayı iftarda sahurda terk etmemeli. Hadis-i şerif kesindir. Hurmada kalori bakımından bir dahaki iftara kadar vücuttan çıkmayan kalori vardır. Diğerleri çıkabilir. Belli saatlerde çıkar gider vücuttan. Çünkü hurmanın insanla çok münasebeti vardır. Halamız olur. Ekrim Muhammedekümün naklete. Halanız hurmaya ikram edin, değer verin. Hocanın biri de buraya mana veriyor. Halanıza hurma ikram edin diye. Mübarek adam, ne alakası var? Şimdi halanız hurmaya ikram edin. Feynâ hulikat min bekiyeti tîneti Adem. Çünkü diyor Adem'in çamurunun, hamurunun kalanından yaratılmış. Onun için insan gibi dümdüzdür. Hurma İnsanla ağaçları. Çok acayip münasebetleri vardır başka yönden de. Hurmanın. Hurmanın, hurma ağacının. Hurmada onun için insanın, Adem Aleyhisselam genetik tutar. Genetik şifremiz tutar. Hurmayla. Tutar. Bundan dolayı sahurda. Ni'me sahurul merit temru. Hurma müminin ne güzel sahurluğudur hadis-i şerifte. Ve yine Kainat Efendisi'nin sünnetinde mutlaka hurmayla, bulamazsa suyla. Bulamazsa suyla iftar ettiği sünnette varit olmuştur. Dolayısıyla En azından iftarın hurmayla. Hurmayla açılması. Sahurda hurma yenmesi. Etmek. Sofrada hurma bulunması. Yani uzun günler olduğu için vücudun güçten kuvvetten düşmemesi için 7 hurma. Sahurda 7 hurma yese Allah'ın izniyle takatsız kalmaz. Sürüyor. Geçen hafta da Arifan dergisinin Ağustos sayısının yani Ramazan sayısının erken çıktığını ve içinde neler olduğunu konuşmuştuk ama özellikle son bölümünü bu haftaya bırakmıştık. Çünkü Ramazan ayının ibadetleri konusunda önemli konu başlıkları var. Dualar, zikirler, nafile namazlar, hasılı Ramazan ayının özel ibadetleri, duaları şimdi ve esasında zikirleri. Biz, evet, şimdi iki şeyi tavsiye edelim dinleyenlerimize. Çünkü artık her günlük iftar programları başlayacak. Dolayısıyla bu kadar rahat fırsat bulamayacağız karşılıklı muhatapla. Bir oruç risalesi Arifan yayınlarından. Bu risalede oruçla ilgili ahkam. Çünkü biliyorsunuz oruç farz. İslam'ın 5 şartından biri. Farz olan bir şeyin hakkındaki bilgiler de farz. Yani bilmek farz. Yani. Onunla ilgili konuları, farzını, vacibin, sünnetini, müstahabın. Yani ilmihal dediğimiz. Bu oruç farz olduğu için bununla ilgili ilmihali bilmek de farz. Tabii biz ilmihal diye böyle büyük bir kitap yazıp da hepsini içinde koymadık da herkes aradığı konuyu özel kitap yaptık yani. Namazla kaç tane namazın 5-6 tane kitap yazdık. Oruç bu oruç tektir. Oruç hakkındaki bu risaleden namazla ilgili efendim oruçla ilgili bilgileri edinmez. Orucun başlangıç bitiş süresiyle ilgili ayet-i kerime, tefsiri, orucun mahiyeti, ne zaman farz kılındığı, farziyetinin delilleri, farz kılındığı bilinen ayet-i kerimeler, ulemaya meşahir orucun kısımları, efendim İslam'ın kolaylığını beyan hadis-i şerifler, orucun farziyetine sünnetten deliller, orucun farziyetindeki hikmetler, demin anlattıklarımızın hadisle, orucun faziletleri hakkında hadis-i şerif ve rivayetler, oruç tutmayanlar hakkında variz olan tehditler, orucun çeşitleri, farz oruç, vacip oruç, nafile oruç, oruç tutmanın mendup olduğu günler, 3 günler orucu, işte eyyam biz orucu, hep tek tek böyle günler, eyyam-ı suud, bir de siyah günler orucu var. Pazartesi, perşembe orucu, çarşamba, perşembe orucu, çarşamba, perşembe, cuma orucu, zilhicce orucu, terviye, arefe günü orucu, haram ay orucu, muharrem orucu, Davud aleyhisselam orucu, mekruh oruçlar. Bir de oruç tutuyorsun ama mekruh günleri var. Tahrimen mekruh oruçlar, bayram günleri, tenziyen mekruh oruçlar, hilal görülmesi, Ramazan orucunun sebebi, orucun vücub şartları, edasının vücub şartları, edasının sıhhat şartları. Öyle şimdi yani hasta mısın, şu musun, bu musun, tutman gerekmeyenler var. Kimlerde? Oruçta niyet, niyetin vakti. Ne zaman yapılacak? Oruçluya sünnetle müstahap olan şeyler, sahurun fazileti hakkındaki rivayetler, oruçlunun yapması mekruh olan şeyler, oruçlunun yapması mekruh olmayan şeyler, oruç bozmayı mubah kılan özürler. Oruçlusun ama başına bir iş geldi. Orucu bozmayan şeyler, oruçlunun kusma meselesi. Burada bir teferruat var. Bap açılmış. Bunlar hep ana başlıkları bir şey diyorum yani. Ondan sonra oruç bozup sadece kazayı gerektiren, kefaret gerektirmeyen şeyler. Sonra itikaf, Ramazan'ın son 10 günü. Fıkıhlarda oruçta itikaf aynı başta yazılır. İtikafın fazileti, işte itikafın tarifi falan filan. Bu konular. Şimdi bunların detayları var. Böylece mesela orucun edasının sıhhat şartları. Demin belki geçerken bir millet anlamadı bir şey bu edasının sıhhat. Bir, niyet. İki, hayızdan taharet. Üç, nifastan taharet. Hayızlı kadında ne yok? Eda edebilmesi için sıhhat şartı yok. Doğumdan sonraki nifas döneminde sıhhat şartı yok. Efendim bu şartıdır. Tabii mesela şöyle. Mesela cünüplükten uzak olmak şart Ramazan'da değildir. Ramazan'da gelecek şimdi doğum yapmış kadınların süresi tamam 40 gün. Sonrasında çocuğa süt veriyor ise süt için annenin beslenmesi lazım. Oruca. O durumda bazı kadın iftar sahurda yediğiyle de sütü kesilmez. Bazı bünye zayıftır kesilir. O durumda tehir eder. Hemen nifası biter bitmez tutmak zorunda değil. O durum onda bir özür sayılır. Bunların hepsi anlatılıyor. Efendim yani cünüp olsa diyor cünüplükten uzak durması şart değil. Yani cünüp adam geceden cünüp olmuş, imsak olmuş, cünüp vaziyette oruca niyet eder. Sonra gusül eder. Mühim değil. Çünkü neden? Bunu gidermeye kendi gücü var. Gusül abdesti alır gider o. Ama haiz nifas gibi durumlar semavi bir mazerettir. Dolayısıyla bunları kendi gideremez. Ha dedi mi kesemez. Dolayısıyla bunlar oruç tutamazlar. Bu gibi meseleler var. Şimdi bunları bile efendim ne diyeyim Herkes biliyor bunları. Ya ne herkes biliyor? Bak hocalar çıktı şimdi, profesörler çıktı. Hayızlı kadın oruç tutar diyorlar. Yani namaz da kılar, oruç da tutar diyorlar. Mustafa Üstamol da kalktı, ben namaz kılar demedim diyor benim için. Ben oruç tutar dedim diyor. O yanlış söyledi. Ya oruç nasıl tutar? Hadis-i şerifte diyor ki İzâ hâzat lâ tusallî ve lâ tasûm. Buhari'de hayız oldu mu ne namaz kılar ne oruç tutar. Bu kadar 1400 senedir bu böyle gelmiş gitmiş. O da özlü kabahatinden büyük. Namaz kılar demedim de diyor, oruç tutar dedim. Yahu sen neye göre tahsis ettin? Hadis-i şerifler kılamaz tutamaz diyor. Fark nedir? Kılamadığı namazları kaza etmeyecek. Tutamadığı oruçları kaza edecek. Çünkü Ramazan bir aydır. Hayızın da en fazla günü 10 gündür. Senenin içinde de 10 günü kaza etmek kolaydır. Ama namaz 5 vakittir. Hayızın da en uzun müddetini veyahut ortalama 6-7 desek 10 güne kadar yolu var. 5 vakit namazı hesapladığı zaman çok tutar. Bir daha gelecek aynı hal. Bu namazların kazası sıkıntı çıkarır. Rabbim affetmiş kadından namazı kaldırmış. Fark budur. Dolayısıyla bunları iyi bilmek lazım. Yani bunları bileni önüne gelen ilahiyatçı saptıramaz. İlahiyatçı derken yanlış görüşlü ilahiyatçılar diyelim. Ha, hepsi de yani, yanlış görüşlü anlamına gelmesin. Gelmez tabii ki. Gelmesin. Bunu her zaman söyleyelim. Bu arada bir de Ramazan-ı Şerif. Bu oruç risalesidir. Bir de Ramazan-ı Şerif risalesi. Bu yandan hiç eksiltilmemeli. Bunu böyle taşımalı bir ay boyunca. Bunda istiğfarları ilk 10 günün Ya Erhamer Rahim Yüzgere, ikinci 10 gün Ya Gaffara Zülüp, üçüncü 10 gün Ya Mütikar Rikab. Neden? Çünkü başı rahmettir, ortası mağfirettir, sonu cehennemden beraattır. Azat, evet. Azat. Şimdi bu hadislerin ışığında 400 küsür sayfa, teravihin bütün faziletleri, teravihin delilleri, efendim Ramazan Şerif'in kaç türlü özelliği, bundaki başlıklar da saymakla bitmez. Bu kitap hakikaten kardeşlerimize bir hilal adabı var. Ramazan-ı Şerif'i karşılamaktır, kutlamaktır, isimleridir. Günahların, sevapların Ramazan'da katlanması, Ramazan'da günahlardan sakınmak, faziletine dair hadis-i şerif rivayetler deyince 50 sayfa falan o hadis. Sırf orası. Hadis-i şerif rivayetler. Ramazan'da cehennemden azatlılar. Ramazan ilk 10 günü. Bölüm bölüm yaptım. 3 bölüm yaptım. Ramazan ilk 10 bölümü. İlk gecesi, ilk günü, ilk 3 günü, 9. gece, İkinci onu, 13. gece, 14. gece, 17. gece, 17. günü. Bedir gecesidir, onu kutlarız biz hep. 19. gece, Kadir gece olma ihtimali olan geceler. 3. 10 bölümü, tek geceler. Hakkında hadis olan geceler, hep kaynaklı. Kadir gecesi olma ihtimali. Ondan sonra 27. gece yat aşağı. Var mı öyle şey? Bu kadar kitap rivayet nereden çıktı? Ben mi uyduruyorum? Biraz aramak lazım. Zaten bir ayın içinde yani, başı sonu belli. Bari denk gelmek lazım. Bin aydan hayır ne demek? Ramazan'ın 29. gece son gecesi, Ramazan'da cuma, 70 cumadan üstün. Ramazan orucunun hükmü, orucun faziletleri, bu ondan biraz paralellik arz eder. Bu çok kısa, burada temas edilmeden edemiyoruz tabii Ramazan orucu. Orucunun farziyet hikmeti. Namazları, teravih namazıyla ilgili genel bilgi, teravihin faziletleri, hadisler, rivayetler, Ramazan'daki nafile namazlar, ilk gece ilk gün namazları, ilk gün namazı, 10. gece 10. gün namazları, 15. gece 15. gün. Ya teravih kılıyoruz, yetmedi mi? Başka namaz mı var? Ya kılana var. Meraklısına var. Kimi paraya doymuyor, kimi namaza doymayan da var. Yani adama yazdık, biz kitapta olanı yazdık. Ne var? 15. gün namazı, 20. gün, 20. gece namazları, 20. Kadir gecesi namazları, 30. gece namazları. Ramazan'da faziletli ameller. Bakın burası acayip bir şey. Ramazan'da ümre. Peygamberimiz de haç gibidir. Buhari hadisi. Resulullah'ın yanında haç yapmak gibidir. Veda haçına katılmak gibi. Ramazan'da Kur'an hatmi. Ramazan her cumasında Yasin okumak. Bunların hepsi hakkında hadis var. Ramazan'da iftar, ilim meclisinde bulunmak. Biz Ahmet Yesevi Derneği'nde her hafta perşembe akşam namazında iftarı orada yapıyoruz. Çünkü ilim meclisini bırakmayalım Ramazan'da dedik. Hasta ziyareti, Ramazan'da işlenen hayırlı ameller, Ramazan'da sadaka, Ramazan'da cemaate devam etmek, Ramazan'da ana babaya iyilik, Ramazan'da işçinin yükünü hafifletmek. Bu sıcak günde şimdi bir saat erken izin ver, gitsin evde iftar etsin ya. Biraz erken gitsin, yorgundur, gün uzundur. Bak, cehennemden azat olur, beraatını alır Ramazan'da işçinin yükünü hafifletse. Kimi de yükünü artırıyor. Ramazan'da insanlarla iyi geçinmek, Ramazan'da kadının kocasına iyiliği. Efendim, erkeğin de karısına iyiliği demektir o ters taraftan yani. İlla feministler ayağa kalkmasın şimdi. Ramazan'da Müslümana yardım, Ramazan-ı Şerif'te zikir, Ramazan her 10 gününün zikri, Ramazan-ı Şerif'te zikir meclisinde bulunmak, Ramazan-ı Şerif'te istiğfar. Hep bunlar bölüm başlığı, bölüm. 400 küsür sayfa. Oho, dediğiniz gibi ancak güllaç tarifi, iftar sofraları. Bu mudur Ramazan? İşte Ramazan'da dua, Ramazan'da yapılacak dualar, Kadir Gecesi duaları, iftar duaları, iftarın sünnetleri, sahurun sünnetleri, Ramazan'ı Mekke'de geçirmek, ayrı bölüm, Medine'de geçirmek, hadis-i şerifler, Ramazan'da teheccüd, Ramazan'da secde, Ramazan'da camilere yardım, Resulullah'ın Ramazan'ı nasıl geçerdi? Ramazan'da cömertlik, Ramazan'da fitre, fitir sadakası ile fetva, ilgili fetvalar, Ramazan-ı Şerif'in vedası, veda zikirleri de var, duaları da var. Bu sayfa 420 sayfa, Firisti falan çıktı, 415 sayfa. Burada herkese lazım olan çok önemli bilgiler. İnsan oruç risalesiyle Ramazan risalesi. Arifan yayınlarından bunlar aranıyor, temin ediliyor. Bunu yanına şimdiden almalı. Bir rehber kitap halinde bunun günün mevsiminde okumalı. Tabii bunun özeti çok kısa bir bölüm halinde. Bu Arifan dergisinde var ama son bölümünde var. Çok kısa. Kısa tabii. Yani ama orada da bunda olmayan var. Onu çünkü sonra buldum. Öyle mi? O da nedir? Teravih zikirleri. Geçen hafta dedik ya her dörtte evet. bir zikir var üç kere yapılacak. Evet. Yani o da çok önemli. Fakat geri kalan bazı rivayetlerde birkaç tane farklı gördüğüm mesela 27. gece Kadir gecesi namazlarında kitap hiçbir o kitaplarda eski kitaplarımda olmayan bir rivayet dergide yazdım çünkü sonra buldum. O Cevahirul Hams diye bir kitap var kaynak. Hangisini Cevahirul Hams kaynağı varsa altında o Cevahirul Hams Türkçe yazıyor. O kaynakların hepsi yenidir. Çok büyük eski bir kitaptır ama Ramazan-ı Şerif bu kitabı yazarken ona bakmamışım yani. Onu sonra görünce bunları yazdım. Teravih'teki zikirler özellikle çok önemlidir. İftar dualarında 62. sayfa çok önemli bir dua efendim, var. Bu izleyicilerin çok dikkatini çekiyor. İsteklerin yerine gelmesi için kılınacak bir namaz var. Bu hacet namazı denir yani hacet buna. Namazı. Burada ama her seferinde farklı hacet namazı ha. Evet bu farklı bir hacet namazı. Evvelkilerde de iki kere yazmadık. Hepsi farklı. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de nakleder. Ben de buna devam ederdim bir ara. İşte hastayım şeyim şuyum buyum ama sıkıntılarda yapıyorum. Bunda birinci rekette Ayetel Kürsi okunuyor. İkinci rekette Amener Resulü okunuyor. Bir de duası var Arapça ezber. Allahümme ya mühendise külli vahid diye başlıyor. O duayı da besmele ile karışık bir duadır. Hem Ayetel Kürsi ile hem besmele ile ilgili bir duadır. Çok güçlü bir duadır. Kesinlikle insanın muradı hasıl olur. Bu 63. sayfede. Hastanın okuması ya da hastanın yanında okunması gereken dualar. Hep hadis-i şeriflerdir. Bunlar çok ağrıların gitmesi, hastalıkların giderilmesi için çok önemli dualar var. 64. sayfada. Yasin'le ilgili bazı havas. Yani isteklerinin gerçekleşmesini isteyen insan yatsıdan sonra işte abdest alacak, iki rekat hacet namazı kılacak. Yasin'i de 41 kere okuyacak. Şuraya geldi mi şunu diyecek falan. Yasin'le ilgili çok acayip. Rızık, fakirlik için genişlik için, darlıktan kurtulmak için Yasin'le ilgili dualar var. Esma-i Hüsna'dan El-Alim ismi şerifi sıramızda, dersimizde. Onun izahları, manaları var. Zihin açıklığı için, ilimde ilerlemek için, efendim onun hassaleri var, Alim isminin. Onda neler yapılacak, ne okunacak, ne zikredilecek. Erbani İdrisiye'den çok önemli bir insan, borcu olan, yüklü miktarda borcu olup fakirleşenlerin yeniden Allah'ın dinden gelecek lütuflarla zenginleşmesi için Ya mennânü zel ihsan diye bir duası var. Bunlar efendim her ay devam eden değişik ismi şerifler. Bir ara daha verelim hocam. Bunlarla amel etsinler inşallah. Değerli dinleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Bir aramız daha var. Tıkat Risalesi'nde Akaid-i Nesefî'den alıntılanarak aşağıdaki şeylerin zikredilmesi halinde kişiyi küfre sokacağı diye bir bölümü birer ikişer maddeler halinde geçmiştik ama isterseniz üçü de okuyup evet. sonra sorulara geçelim. Evet. Orada şöyle bir ifade var. İster büyük olsun, ister küçük olsun günah oluşu kesin delille sabit olan herhangi bir günahı helal saymak küfürdür. Evet. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerle sabit olan günahlar var. Hadis-i şeriflerde sahih hadislerle sabit olan günahlar var. Günahların da biliyorsunuz tasnifi var. Büyük günah, küçük günah olarak ikiye ayrılır. Ayet-i kerimede estağfirullah intecdeni bu kebâira mâ tünevne anhu. Yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız mükeffir ankum seyyâtikum küçüklerini zaten biz sileriz. Neyle sileriz? İşte beş vakit namaz günlük. Cuma'dan cumaya haftalık. Ramazan'dan ramazana yıllık. Hac, ömre araları ömürlük. Bu da sahih hadistir. Temizler. Ama bu hadden anlaşıldığına göre günahların büyük kısmı var. Çünkü yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız diyor. Demek ki küçüklerinde biz sileriz. Yani küçüklerinden sakınmayın demek değil. Ve deru zahir al-ismi ve batını. Günahını açık gizli hepsinden sakının diye terk edin. Başka hadde var. Şimdi büyük günahlar olsun diyor. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, büyük günah, adam öldürmek gibi. Bunlar büyük günah. Küçük günahlar, işte bir namerem kadına birinciyle göz almak değil de ikinciye kasıtlı bakmak. Bu zinaya göre küçük günah. Dolayısıyla bu tasnife göre. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Yani hangi günah olursa olsun. Yalnız günah oluşu kesin delille sabit olacak. Yani ne demek? Yani ayet hadis olacak. Hadiste de tabii sıhhat aranır burada. Faziletli ameller babında sahih hadis olmasa da zayıf hadisle bile amel edilir. Ama bu gibi insanı inkar ettiği zaman kafir diyeceğimiz hususlarda delil kuvvetli olacak. Yani namahrem kadına bakmama hususunda bile ayet var. Tasnifte zina gibi büyük günah değil ama kullil müminin yehuddu min absari, müminlere şöyle gözlerini yumsunlar diyor. Yani dolayısıyla delilleri kesin. Sen şimdi buna efendim bunu yok böyle bir günah değil bu derse insan kafir olur. Hatta güzele bakmak sevaptır diye de bir tekerleme var ama hani güzel ağaca, güzel çiçeğe, güzel ırmağa güzel deyince hemen güzel kadın akla gelir. Dolayısıyla bu gibi laflar o da biraz getirtilir sanki. Getirtilir ama o lafa yani o manada o lafta söylense insanı kafir eder. Çünkü bir de haramı bırak günah sevap diyor. İşte içki haram değil. Veyahut efendim kumar haram değil. Veyahut domuz eti. Ne var o da ettir hayvandır. Ne bu kadar şey yapıyorsunuz falan. Bu gibi haramları helal saymak delili kesinse insanı kafir eder. Bu zaten geriden anlaşılan bir meseledir ama maddeleştiği zaman biraz değişik maddeler konmasında fayda oluyor anlaşılmak açısından. Toptan Kur'an'ı hadisi inkar eden kafir olur demek başka. Bir de örneklemek babından bu maddeler sayılmış. Yine dördüncü maddede de ne demiş? Haram oluşu kesin delille sabit olan bir haramı önemsememek. Önemsememek şu. Yaparken yani yapmak manasında önemsememek değil bu. Bu itikaden önemsememek. Yani şu demek. Boş ver ya, bırak ya falan. Çok önemli şeyler değil bunlar. O haram, bu haram yani. Helal kalmadı ya falan. Yani haram olduğu kesin bir mesele. Bunu önemsemiyor. Yani, bakın. Haramı işler ama önemseyerek işler. Yani günahının büyüklüğünü, cezasının büyüklüğünü önemseyerek haram işler, günahkar olur. Haram işlemez. Günah işlemez. Ama önemsemez. Ya bunlar çok önemli şeyler değil der. İşlemese de kafir olur. Amelle iman, yani itikatla amel bu noktalarda ayrılır. Namazın farziyetine inanan hiç kılmasa da Müslümandır. Namazı 5 vakitte 5 katıp da ya ve o da sporcu zaten kılmasa da olur diyen kafir olur. Çıplak gezen, açık gezen bir bayan tesettürün farz olduğuna inansa Müslüman bacımızdır. Ama çarşaf da giyse dese ki bırakın kızlarımızdan açık dolaşsın ne var ya onlar genç. Önemsemiyor yani. Kendi örtünüyor. Hani demiş ya müftü müymüş neymiş? Kızı pantolonunda mini etek giymiş. Haspama da çok yakışmış demiş ya. Şimdi de bu önemsememe tabirleri insanı kafir eder. Ama önemini, ciddiyetini, farziyetini veyahut haramiyetini bilip de, inanıp da, önemseyip de amel bakımından tersini yapmak insanı kafir etmez. Yani buradın özeti bu. Evet, o zaman biz hemen sorulara geçelim hocam. Çünkü çok soru var. Bunları yetiştirmek de gerçekten sıkıntılı oluyor ama bu arada tabii ilk soruyu soralım. Aslında çok bilinen, kolay ulaşılabilecek şeyler de soruluyor. Soruyor ama ne yapalım arasında. İşte biz şimdi. Evet yani gusül abdesti nasıl alınır, nasıl niyet edilir gibi. Ya şimdi Ömer Nasuh Efendi'nin işine döndü. Çıktı kürsüye. Fatih kürsüsünde pek natık değildi, tutuktu. Ama eserde de eşsizdi. Çok allameydi tabii, çok eser verdi. Araplar yazamıyor şimdi istilatı fıkhiye gibi bir şey. Araplarda yok. Araplara tercüme edilmesi, hatta Arapçaya tercüme edilmesi gündemde belki de başlamıştı. Çıktı dedi ki kardeşim ayet soruyorsanız tefsir yazdım, hadis soruyorsanız hadis yazdım, fıkıh soruyorsanız fıkıh İlmi yazdım. Var. İndi aşağı. Şimdi bunların hepsini kitaplarımda yazdım. Gusül abdesti, abdest risalesinin içinde özel bir bölümdür. Özel bir bölümdür. Nasıl alınır dedi, geçen bir kere daha arz ettik. Yani niyet zaten kalpten yapılsa yeter. İlla niyet ettiğim ya Rabbi rızan için diye banyoda böyle de demeye de bir lüzum yok. Ama niyet, gusül, cünüplüğün giderilmesi veyahut da nurun ala nur. Cuma guslü gibi sünnet gusüller de var. İlla cünüp de olmayabilir. Bunu alırken niyet zaten kalptedir. Evvela bir yerinde bir pislik varsa orayı kanır. O pislik akıtılır, izale edilir. Ondan sonra abdese başlanır. Bildiğimiz namaz abdesti alınır. Ayaklarda su birikiyorsa ayakların yıkanılması çıkışa tehir edilir. Su birikmeyen yerdeyse abdestin peşine sırasında ayaklarda yıkanır. Ondan sonra başlanır. Üç kere baş, hiç kuru yer iğnenin tepesi kadar kalmayacak. Kulak kenarları, araları falan. Ondan sonra üç kere sağ omuz, üç kere sol omuz. O sonra cemi beden, bütün bedene efendim su dökülerek iğnenin ucu kadar kuru yer kalmamak suretiyle gusül abdesti alınır. Evet. Bir başka soru, her namazın sadece farz namazlarda gözlerinin yaşla dolması, yaşarmasının ve esnemesinin hikmeti nedir? Yani ben şimdi onu bilemiyorum yalnız. Yaşla dolması, hadi diyecektim ki manevi bir etkilenme falan. Herhalde. Fakat bu esneme meselesi esneme, gelince an, tezat teşkil evet. etti. Çünkü ettezavut mine şeytan, esnemek şeytandandır. Hapşırmak Rahman'dandır. Hadis-i şerifine göre bizim burada bu esneme işi devreye girdiği için şeytanın bir kurcalaması ve o kişiyi ya musallat olmasının eseri gibi gördüm ben bu durumu. Allah'a sığınmak lazım. Yani namazdan evvel euzüleri güzel çekmek lazım. Eğer böyle bir hal onu rahatsız dedi, ağırlık da bastırıyorsa, çünkü esnemek biraz ağırlık belirtisidir. O zaman benim tavsiyem euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Euzü billahi mineşşeytanirracim değil de sabah akşam Levenzelna'da hafızların okunurken mihrabiyede. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Manasını bilerek. Her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'a sığınıyorum. Kovulmuş şeytanın şerrinden. 10 kere bunu okusa hemen melek görevlendirilir. Bütün şeytanları başından kovalar. Yoksa öbür türlü emniyetten özel harekat çağırsan şeytanı başından kovamaz. Ama bunu 10 kere okuduğun zaman melek gelir. Özel melekler şeytanı tepeler. Ve bu adam da esnemeden, ağırlaşmadan namazı kılar. Manayı çünkü bazen, isterseniz bir kere daha tekrar edelim. Mana her şeyi kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınır. 10 kere tekrar ediliyor. Bu hadis-i şerifte de vardır. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş, benim kardeşim sara hastası, ne yapmalıyız? Yani mutlak manada dualar var. Sara da faziletli bir hastalıktır. Saraya sabreden cehennemden beraat alır. Bir hanım geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ya Resulullah ben sara hastasıyım. Birden düşüyorum, bayılıyorum. Nerede düşeceğim de belli değil. Bana dua buyurur musunuz? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen, şu dua ederse hemen geçiyor kesin. İstersen çek sen bunu. Cenneti sana söz vereyim. İstersen dua edeyim geçsin. Şimdi bazı uyanık sahabeler ikisini birden kapabilenler var. Katade radıyallahu anh gözü Uhud'da aktı. Gözü şehit oldu. Gel dedi ya Resulallah. Gözümü düzelt. Akmış gözü yerine taktı. Eskisinden sağlam oldu. Çok meşhur bir sahih hadiste geçer. Ve radette aynı katâdete ba'del ama. Körlükten sonra katâdenin gözünü geri verdin diyor İmam-ı Azam Risalesi'nde. Onu da yazdı. Dürr-ül Meknun kasidesi İmam-ı Azam'ın. Çok mucizeler var onda. Şerh de yaptım onu. Bu kitapta bu usta bilgiler var. O da mübarek geldi dedi. Ya Resulullah buyurdu ki istersen böyle kalsın cenneti söz vereyim. O da mübarek uyanık. Dedik ya Resulallah sen İkisi de elinden gelir. Yani ikisini de yapsan nasıl olur? Çünkü benim hanımıma ben çok düşkünüm. Şimdi bu gözümü böyle görürse gözü akmış vaziyette kadın korkar yani. Kadın biraz rahatsız olur. Onu da hatırı için dedi. Gözümü de iade etsen. Cennette söz versen o ikisini birden al. Bu saralı kadın da mübareke dedi ki ya Resulallah madem cennet garantisi var kalsın hastalık dedi. Cenneti tercih ederim ama o zaman dua et. Çünkü erkeklerin içinde de pat diye bir yerde düşebilirim. Üstüm açılmasın. Efendimiz o duayı yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o kadıncağız ondan sonra diyorlar ne kadar milletin ortasında bile saraya çarpıp düştüğü olmuştur. Hiç üstü açılmazdı. O duayı aldı. Dolayısıyla önemli bir hastalık. Allah şifa versin ama bir şey yapmak tabii tedavi de sünnettir tedavi. Burada bir şey bu usta gördüm. Allah dostlarının bir terkibi. Esma-ül Hüsna'dan lafzayı celal. Allah lafzı Arapça. Temiz bir kaseye 66 defa yazılıyor. Tabii safranlı mürekkeple yani. Var o şimdi attarlarda mis safran gül suyundan mürekkep yapıyorlar. Kırmızı bir renkte çok güzel. Safran da mis gibi kokar. 66 kere zaten lafzayı celalin ebced hesabı şifresi 66'dır. Allah lafzının. Çok önemlidir. O 66 lafzayı celal ne işe kullanırsan. Mesela diğer bütün Esma-i Hüsna toplasan Allah lafzı yerine geçmez. Ama Allah lafzı hepsini yerine geçer. Mesela Rahman isminin bir terkibi var. Oradan bir şey yapacaksın. Onun sayısını unuttun. Yani yapılış şekli çok uzun şudur. 66 kere ya Allah, ya Allah, ya Allah desen o hassa tesir gelir. 66 defa lafzayı celali temiz bir mürekkeple yazarsa tercihimiz safrandır. Miskli safrandır. Ondan sonra zemzem suyuyla onu bozarsa, üzerine zemzem döküp bozarsa, onu da saralıya içirildiği zaman Allah'ın izniyle Evliyaullah denemiştir, şifa vardır. Evet. Benimle dargın durabilir mi? Demiş. Sen de eşinde duramazsın, eşin de seninle duramaz. La yehillu li müminin, bir mümin için helal olmaz. En yehcura ahahu, kardeşiyle, Müslüman, diğer Müslümanla küs durması. Fevka felahat, üç günden fazla. Belki böyle meramını anlatmak, istediğini yaptırmak açısından falan hani birden bir tepki koyup da sonra hemen gülmek, konuşmak da biraz işin ciddiyetini kaçırıp istenilen gayeye hizmet etmediğinden bir üç günlük pay verilmiş. Yani üç günlük pay nedir? Yani burada bir hata ettin. Bunu sen de idrak et. Bir tür uyarı. Bir tür uyarı manasında veyahut da o küslükten bir sıkıntı ve eziyet duyuyorsan bir daha küstürmeyi mucip bir şey yapma manasında gelir. Ama üç günü geçirmek helal olmaz. Zaten sudan bahanelerle de böyle şimdi karı koca arasında öyle acayip işler yani değdi değmedi meselesi gibi böyle aynı şeyler tekrar tekrar dargınlık sebebi oluyor. İnsanda da kanaat kalmamış, huzur kalmamış. İbadet huzuru yok. Evlerde, ocaklarda namaz yok. Erkek cemaatle kılmıyor veya kılmıyor. Sabah namazına kalkılmıyor. Sabah namazına kalkmamak büyük bir huzursuzluk sebebi. Allah muhafaza etsin. Namazsız ev sahibine dar gelir diyor hadis-i şerif. Namaz kılınmayan ev sahibine daraltır diyor. İsterse 500 metrekare olsun. Dar gelir. El beytüllezi leyse fi şey'un minel Kur'an kel beytil harip. İçinde Kur'an okunmayan ev virane gibidir. Her türlü dizi, film bilmem ne seyredilsin. Kur'an okunmuyorsa, gece insan bir miktar Kur'an okumuyorsa bir evde, harap ev gibidir. Dolayısıyla bunlar insanlar çok huzursuz ediyor. İbadetsizlik, zikirsizlik. İnsan bu sefer birbirine dalıyor. Her hareketten örnek alıyor. Onun aldığından, onu sattığından. Bak, o karısına nasıl davranıyor? Sen bana davranıyorsun. Hadi bir kavga. Bak, o ne almış? Efendim, komşu ne olmuş, şu ne olmuş, bu ne olmuş. Ya Allah rızası için birbiriyle iyi geçinmek lazım. Ahirette de bu evlilikler devam edecek. Müslüman olarak ölenlerin arasındaki akitler devam edecek. Cennette de devam edecek tek müessese dünyadan devam eden nikahtır. Dolayısıyla ebedi ahirette de birbirimizin yüzüne bakacağız. Bazıları çok böyle hurs tefendi rahmet ve dünyada neler çektim senden derdi. Ahirette hiç istemiyorum seni böyle şaka latife derdi. Mezarına vasiyet için yani üstüne gömüleyim derdi. Kabirde de mi seninle uğraşacağım derdi. Hiç istemiyorum seni falan. Şaka ederdi. Hanım da hala yaşıyor Allah selamet versin. Yani demek istediğim insan ahirette de birliktelik, ahiret kardeşliği. Hele bir de bir yaştan sonra Ali Haydar Efendi Hazretleri derdi. İnsan evvela tabii nefsani duygular, sahiplerle eşinden istifade eder, birbirlerinden eşler istifade eder. Bir zaman gelir ondan sonra ahiret kardeşliği. Yani ve sohbet hukuku, muhabbet hukuku devreye girer. Çok hakikaten yaşlı mutlu yaşlılar var. Yaşlı çiftler var. Yani 50 sene 60 senedir. Çok mutlu şekilde 80-70 senedir. Birbirine böyle muhabbetle sürdüren insanlar var. Bunlara imreniyor insan, kıpta ediyor. Bu işin temeli sabretmek, görmezden gelmek, sevabını ahirete saklamak, Allah'tan beklemek ve bu müessesenin devam yaşaması için efendim fedakarlık yapmak. Yani. Kendinden fedakarlık yapmak. Hep karşı taraftan beklenirse bu yürümez yani. Boşanmaya kadar gider. Çok aşırı bir boşanma durumu var millet. Ne onun adı? Jet hızıyla evleniyor, telgrafla boşanıyor. Yani acayip bir duruma geldi. Onun için İslamiyet yaşansa, Kur'an uyulsa, İslam huzuru eve aile hakim olsa, şu Avrupa'dan gelen, bizim de onlara uyarak geliştirdiğimiz bu diziler, filmlerin şu getirdiği şehamet, uğursuzluk ortadan kalksa, insanlar hakikaten vakitlerini, saatlerini, programlarını namaza göre akşamıdır, yatsısıdır, sahurudur, teheccüdüdür, sabah namazına kalkıştır, ona göre bir hayat tarzını geliştirseler bunların çoğu olmaz. Yani ne küstürme icap eden bir durum olur. Herkes hakkını bilir. Efendim sıradaki soru şöyle. Hocam hayırlı akşamlar demiş bir izleyicimiz Muğla'dan. Sihir, büyü diye bir şey var mıdır? Vardır, haktır. Yapmak haramdır. Allah'ın izniyle tesir eder. فَمَنْ بِضَارِي نَب۪يهِ مِنْ حَدٍ اِلَّا بِيْزْنِ اللّٰهِ Benim iznim olmadan büyücüler karı kocayı ayıramazlar. Demek ki benim iznimle ayırırlar. Kimine izin verir, kimine vermez. Bu ne gibidir? Mikrop gibidir. Mikrop birinde hastalığa döner, birinde etkisiz hale gelir. Aynı mikrobu soluyan, aynı salgında yaşayan insanlar da bu durum görüldüğü gibi. O da Allah'ın izniyle tesir et dediğine eder. Tesir etme dediğinde imha eder Rabbim. Büyü de silah gibidir, deyip onu da diyebiliriz. Kurşun gibidir. Bu Allah'ın izniyle tesir eder. Kurşun adamı öldürür. Ama Allah Teala etkisiz hale de getirebilir. Tesir etmez veya es geçer veya bir tehlike çıkartmaz. Dolayısıyla büyünün tesiri Allah'ın izniyle tesiri olduğuna inanmak Kur'an-ı Kerim'e inanmaktır. Büyü yoktur, moktur böyle bir şeyler dese kafir olur. Çünkü ayet-i kerimede karıyla kocanın arasını ayıracakları şeyi Harut'la Marut'tan öğrendiler diyor. Bakara suresinde karıyla kocanın arasını ayırdıkları diyor. Yani ona tesir isnat ediyor. Tabii ki yaratmayı... Yaratma kendi elinde ama onun bir tesir, ona bir tesir verdiğini beyan ediyor. Ma yuferrikune bi beynel mer'i ve zevci. Karıyla kocasının arasını ayıracak şeyi öğreniyorlardı. Onlar onlara ne diyorlardı? İnnemâ nahnu fitnetün. Biz imtihan için gönderildik bu sihir ilmiyle. Fela tekfur, sakın bunu tatbik edip de yani helal olduğuna inanarak kafir olma. Demek ki aslı astar olmayan şey hakkında böyle ayet olur mu? Hayal olsa. Öğreniliyor, öğretiliyor. Bak tatbik edip de kafir olma deniliyor. Yani tatbik etse sihir yapmakla adam kafir olmaz. Yaptığı şey helal inanırsa kafir olur. Ehli sünnete göre. Dolayısıyla bu vardı. Bunun hakkında detaylı bir bilgi. Bir yarım saatlik belki bir cevap verdiğimiz program evet. Oldu. Evvelce de benim internette yani bu televizyonlardan evvel kendim sual cevap yapıyordum. Cübbelahmethoca.tv'de. Orada da var bir uzun cevabım. Onları da tasnif ettireceğim inşallah yakındır. Yani yazılıp da sihirdir, sigaradır, büyüdür yani harfli gibi kelimeyi yazıp da benim cevabım çıksın önüne. Ki bu işleri çok tekrar etmeyelim. Kısa kısa geçeriz ama delillerini anlatmak uzun sürüyor. Bir de bunun korunma yolları var. O zaman ne yapayım falan. Bunları o şekilde internete havale edeceğiz yani. Evet. Bir başka soru, evet burada da zaman zaman değindiğimiz bir konuydu bu. İslam'da rabıta var mıdır? Varsa neden ayet ve hadislerde geçmiyor ya da peygamberimizin hayatında ya da sahabelerde neden yok? Yani şimdi dedim ya Ömer Nasuhi'ye döndü bu iş. Şimdi ben bunu burada anlatmaya kalkarsam 10 saatlik mevzudur. Bakın Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Bu kitabı Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri bana emretti. Aziz Bayındır'ın rabıta şirktir, rabıta yapan gavur olur falan demesi gibi itirazları üzerine bana bunu yazmamı emretti. Ben bunu yazdım işte 530 sayfadır. Bu kitapta ne var biliyor musunuz? Rabıtanın meşruiyetinin, farz demedik, vacip demedik. Farz vacip demek delil ister. Kur'an'da ne yok, hadiste ne yok. Kur'an'da hadiste olmayan nice şeyler oraya dayanan, Kur'an ve hadise dayanan yollarla istinbat edilir, içtihad edilir. İstihsan edilir. Yani sadece bir de hadiste yok nereden çıktı? Bir defa yok diyebilmek için sen bütün ayetleri, hadisleri bilmen lazım. Yok nasıl dersin? Bu kitabın başlıca birinci bölümü rabıtanın mahiyeti, tarikatlere göre delilleri vesaire şekli. Fakat ondan sonra esas bölüm efendim rabıtanın delilleri. Bütün kitap bakın sayfa itibariyle 95'ten başlıyor sonuna kadar delilleri. Bir en sonda bir bölüm var rabıtaya yapılan itirazlara cevaplar. Bu kitaptan alsınlar. Şimdi rabıta, Arif Han yayınlarında bunların hepsi. Rabıtanın delilleri. Birinci bölüm, bölümün içindeki birinci bölüm ayetten deliller. İttekullahu ve kunu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Bu ayet Ubeydullah Ahrar Hazretleri, ki bütün alimler ondan sonra bu görüşe zahip olmuşlardı. Diyor ki sadıklarla beraber nasıl olacaksın? Bedeni beraberlik her daim mümkün değil. İşin var, gücün var. O bir yerde, sen bir yerde. Sadıklarla beraber olun. İşte beraberlik diyor ikiye ayrılır. Bedeni, ruhi. Mümkünse bedeni olsa daha makbuldur ama bedeni imkanı kim, çoğu insanda yoktur. Dolayısıyla kalbin birlikteliği, tefekkür beraberliği sadıklarla seni beraber eder. Bu çok kuvvetli bir delildir. وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Benim yoluma, bana yönelenin yoluna uy. Ayet-i kerimesi. Ondan sonra vesile aramak. فَبْتَهُ اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Efendim. Peygamberleri hatırlamak. Kur'an'da hep vezkur ibadena kullarımızı hatırla. Efendimiz'e emrediyor. Hatırla, düşün. Musa'yı düşün, İsa'yı düşün. Buna göre hadis-i şerifler var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vadiden geçerken ne diyor? Sanki şimdi Musa'yı görür gibiyim. İşte devesi şu renk, kendisi şöyle. Buradan Mekke'ye gidiyordu. Onu görür gibiyim. Öyle hatırlıyor tabii. Ayette bir emir gelirse zaten onu hayatta tatbik eder. Hayatı Kur'an'dı. Bu gibi birçok hadis-i şerif var. Sanki şimdi Yunus Nebi'yi görür gibiyim. Şöyle şöyle tarif de eder şekil olarak. Çünkü o kendisine gösteriliyor. Miraç gecesi zaten hepsi diriltildi. İmam oldu kendisine. Dolayısıyla bir peygamber hatırlamak. Bu emrediliyor da bir Allah dostunu hatırlamak şirk mi olacak? Yani hatırlamanın ne zararı var? Yaratıkları düşünmek. Allah'ı düşünemezsin. Allah'a şekil veren kafir olur. La tefekkeru fil halik. Tefekkeru fil halk. Yaratılanları düşünün. Onları tefekkür edin. Aklınıza, hayalinize getirin, canlandırın. Yaratanı düşünmeyin. Yani şekil mahiyetinde. Dolayısıyla rabıta adamı şirkten kurtarır. Neden? Adam Allah'ı hatırlayayım derken aklına Allah muhafaza bir şekil, bir şey gelme tehlikesine karşı bir Allah dostunu, Allah'ın feyizlerinin tecelligahı, bir onun aynası kabul ederek düşündüğü takdirde şirkten kurtulur. Yani Allah'ı düşünmenin vasıtası. Niye? Dostunu Allah'ın kulu olarak, ondan gelen feyizlerin mazharı olarak düşünüyorsun. Ruhların tasarrufu. Bunlar hep ayet var. Hem de Fahru Razi'lerden falan tefsirlerden yazmışım. Ruhlar yetkili midir? Ölülerin ruhları bile kabirlerinden tasarruf sahibi olduğuna dair bunca ayet hadis var. Peki dirilerin ruhları daha çok iş görür. Yani diriye de rabıta yapılır, ölüye de rabıta yapılır yalnız. Onu da hatta Fahru Razi gibi, Taftazani gibi en büyük allameler, o Elme Kasıt, Elme Talip gibi kitaplarda, akaid kitap, onlarda bile ruhların tasarrufu. Ziyaret edilen bir veliden istifade etmek için zairin, ziyaret edenin diyor kabre ruhaniyetine, o zatın ruhaniyetine teveccüh ve yöneliş yapması lazım. Bu rabıta değil de nedir? Bunları Ehl-i Sünnet'in imamları söylüyor. Akaid kitaplarında yani. Bu öyle sadece tarikat ehlinin, dervişlerin falan kenar köşe mahallelerde konuştuğu şeyler değil ki. Ondan sonra ruhların tebessülü. Ruh şekile bürünür gelir. Cibril Emin genç delikanlı şeklinde Meryem validemize tebessül. Hepsinin delilleri var. Şu kitabı okuyan biraz uzundur. Fakat yazıları geniştir. Harfleri büyük basılmış. Yani kolay okunur. O kadar tasavvufla ilgili bilgisi olacak ki sadece tasavvuf değil, buradan akaidle ilgili, hadislerle ilgili çok konuda bilgisi olur. İrşad olur yani. Allah tabii kamil mürşide kavuşmayı nasip etsin. Salavat-ı şerife getirme meselesinden, Resulullah'a selam verme meselesi. Mesela ettehiyyatta ne diyoruz? Esselamu aleyke. Sana selam diyoruz. Eyven nebiyyü, ey peygamberi zişan. Ve rahmetullahi ve berekat. Sana kime denir? Muhataba denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yok. Ne herkes namazda bak. Esselamu alen nebiyyi demiyor. Esselamu aleyke. Sana diyor. Çünkü ruhaniyet her yeri kaplamıştır. Ve Allah Teala ona haber veriyor. Ama bak aleyke. Sen ne demek muhatap olana denir. Bütün bunlardan ruhaniyetlerin hazır olduğu. Yani selamları aldığı. Sen Resulullah'a selam veriyorsun. Boş duvara selam vermiyorsun. Sen diyorsan o mutlaka ona ulaşıyor işte. Onun yanında olman, kabrinin yanında olman da şart değil. Dünyanın neresinde namaz kılsan bunu diyor. Bu manada deliller. Sonra ikinci bölümde tabii hadis-i şeriflerden deliller vardır. Efendim. Mesela burada diyor. İmam Gazali Sühreverdi İskender'i delillerini getirmiş. Sonra diyor. İyyâke nâbudu. Ancak sana taparız. Derken İyyâke sen. Dediğinde Allah'a düşünmen lazım değil mi? İyyâke nâbudu. Herkes ondan gidiyor ya. Ancak sana tapar. Tamam. Zikrederken, Kur'an okurken her zaman Allah'ı düşünmen lazım. Ama leşeke mislişi. Allah'ın misli yok. Benzeri yok. Niye benzeteceksin de? Tefekkür edeceksin. Tezekkür edeceksin. Bu durumda mesela ne diyor? İnni ce'alü fil ardı halife. Ben yeryüzünde halife yaratacağım. İnsan halife. Ne bakımda halifedir? Ya Davud inna ce'alnâke halifeten fil ardı. İnsan Allah'ın halifesidir. İşte bu hilafet de burada. Orada İyyâke de Allah'a düşüyoruz. Esselamu aleyke. Allah her yerde tamam. Efendimiz Hazım her yerde değil. Demek ki bu şekilde bir velinin huzurunda kendini düşünüp, farz edip, ondan bir himmet istemek, elimden tut, aracım ol Rabbimle diye düşünmek, efendim buna bir mani yoktur. Yoksa senin yanında olmayana da sen diyemezdin. Çünkü ruhaniyetin tasarrufunun delilleri çok. Bir ara daha vereceğiz evet. Hocam. Onu verelim izninizle ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca'yla sizden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Rabıta konusu var. Daha önce de gündeme gelmişti. Şu anda da ayrıntılı bir biçimde dinliyoruz. Sizden gelen sorular var. Onları cevaplıyoruz. Rabıta konusunda ekleyecekleriniz İkinci bölümde var mı? Ekleyeceğim, çıkaracağım çok da. Çok şey var da tabii. Baş edemem. İkinci delil. Yani şunu demek istiyorum. Ben bunu ispat ederken canım çıksın. Günlerce, aylarca buna çalışayım. Kaynaklar, deliller, yazmalar, nüskalardan cem edeyim. Efendim bu kadar ayet hadisi ve ulemanın görüşlerini birleştireyim. İnkar eden de yok böyle bir şey desin. Neye dayanarak? Duvara dayanarak. Yani bir şeyi inkar hiçbir zaman ilim olmaz. Bu kadar var olduğu beyan edilen bir şeyi anlamaya çalışmak lazım. Anlamaya bu soruları belki anlamaya çalışan bunlar insanların iyi. Bunlar, sorusu ben diye inkar edenleri lazım. Ben bunları sorana değer veriyorum. Mesela ikinci bölüm hadisten deliller. Allah'ın kelimelerine sığınma. Mesela bir Allah dostundan himmet istiyorsun. Ama adam diyor ki şirktir. Ne şirktir? Eûzu bi kelimâtillâh ittâmmât. Hadiste ne diyor? Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım. Allah'ın kelimelerine sığınırım. Bak Allah'a sığınırım başka. Eûzu bi kelime. Bu sahih hadis. Allah'ın kelimelerine sığınırım. İsa Aleyhisselam nesi Allah'ın? Kelimesi. Kün emriyle olmuş. Şimdi hemen sen efendim Allah'tan gayrına sığınsan kafir olsun. Ya hadiste var Allah'ın kelimelerine sığınırım. Yani Allah'la irtibatlı olan bir konu olursa yine Allah'a aracılık manasına geliyor. Efendim ihsan makamına kavuşmak emrediliyor. İhsan makamı nedir? Allah'ı görüyorsun gibi ibadet edeceksin. Nasıl görüyorsun gibi? Bunu sağlamak zor. Orada Allah'ın yarattığı bir dostuna işi çevirmek. Yarattıkları düşünmek. Ya bu ayet var, hadisler bak bölümünde de var. Allah'ın nimetlerini düşünmek. Ama tabii, Allah dostları da nimet. Burada şöyle bir kritik durum söz konusu. Evet. Allah dostu kimdir? Sorusunun cevabını... O önüne gelen herkes... Ferasetiyle mi belirleyecek insanlar? Nasıl efendim, anlayacaklar? Şeriatta istikamet arayacak. Sıkıntısı var. Çünkü... Hani malum bu yakın tarihte bir takım hoca efendiler, şey efendiler filan türedi. Abuk subuk ibadetler, talepler vesaire filan peş peşe geldi. En son gene Bursa'da mı nerede bir yerde? Ya tamam da şimdi efendim adam türemiş. Yani adam kalkıp gel benim sır odama bilmem ne yapacağız dedikten sonra sen hiç mi İslam'dan Kur'an'dan haberin yok ki bu şeyhtir evliyadır diye gidiyorsun ya? Koyun musun sen? Yani bir defa fark eden, yani arayı ayıran husus istikamettir. En büyük keramet istikamettir. Ehl-i sünnete uymaktır. İtikadı düzgün olacak, ameli düzgün olacak. Amelinde hiçbir falsı olmayacak. Sünnete hakkıyla ittiba edecek. Öyle kolay mıdır bu iş? Hele ki Allah dostu çok olabilir de mürşit olmak çok az. Evliya çoktur, mürşit azdır. Bir de rabıta edilecek. Rabıta edilecek insan da zerre kadar nefsiyle irtibatlı olmayacak. O nerede bulacağız öyle? Nefsiyle irtibatlı olanı düşünsen helak olursun. İşte nerede bulacağız? Nasıl bulacağız? Ya mübarek, nasıl anlayacağız? Ben şimdi nasıl ferasete mi bakacağız hocam? Yani feraset değil. Evvela ilimle çözülecek. İlim. Bir zaman, epey zaman araştırılacak. Öyle kolay mı hemen birinin tavsiyesiyle? Doktora bile gitmiyorsun birinin tavsiyesiyle. Hemen diyorsun ki kimi ne yapmış bilmem ne, onu soruyorsun, bunu soruyorsun. Birisi diyor ki o hastası iyi oldu, öbürü diyor ki öbür hastada zehirlendi. Ha diyor, ihtilaf çıktı, ben gitmeyeyim. Ya onun için efendim ben burada neyi anlatmak istiyorum? Bu müessese vardır ve meşrudur anlatmak istiyorum. Evet. Şu anda bunun ehli var mıdır? Bu da bir başka kime soru. Kime rabıta yapılır? O evet. Ayrı bir şey. Çoluk çocuk çıkmış şimdi bana kendine rabıta yaptırıyor. Böyle şey olur mu? Allah hatırlamaya vesile olması, peygamberleri velileri anmak, hep bunlar hadis. Ruhların birbiriyle görüşmeleri. Çünkü bu rabıta ruhani beraberliktir. Resulullah'ın alimlerin yüzüne bakman ibadet olur. Ya yüzüne bakmak ibadet oluyor da gözünü kapatıp düşünsene gavur mu oluyorsun? Allah Allah. Kendisi karıları kızları sabaha kadar düşünür. 40 sene evvel gördüğü karıyı beynine resmini çekmiş. Gözünü kapattı mı onu hayale getirir. Gavur mavur olmaz. Öbürü bir Mahmud Efendi Hazretleri'ni düşündü. Aa şirk. Ne var? Adam bir Allah dostunu düşünmüş. Yani mübarek insanın. Ne var? Allah için seviyordu. Onun için en büyük amel Allah için sevmektir. Bu zaten sevgiden kaynaklanan bir şeydir. Zoraki tepe tepe olmaz ki bu. Sevgi varsa zaten eftalül amaldir. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek yani. Ya bunlar bir de zoraki de olacak şeyler değildir. Efendim, Allah için sevmenin fazileti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek, sahabe-i kiramın rabıtası. Yoktu diyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri naklediyor. Buhari'nin de elimizde baskısı olmayan, Buhari'nin 20 ciltlik falan bir, tabii şimdiki cilt mefhum biraz değişik. Eski el yazmalarda cilt, şimdi onların bir yazmasında 10 cilt çıkıyor da. Tefsiri Kebir diye bir tefsiri bile var ruhu İmam Buhari'nin. Bazı eserleri de kayıp yani. Buhari'nin rivayet ettiğini söylüyor ama bildiğimiz sahihinde değil. Çok kitabı var. Ebu Bekir Sıddık geldi, dedi ki ya Resulallah, dedi ben çok bizarım. Neden? Seni hiç hayalimden çıkaramıyorum. Gözümün önünden hiç gitmiyorsun. Fakat kazaya hacet ihtiyacım oluyor. Ben orada seni unutmak istiyorum, düşünmemek istiyorum. Fakat orada da düşünmeden edemiyorum. Gözümün önünden gitmeyince ben de abdest bozamıyorum. Böyle bir sıkıntıya girdim. Diye bunu Ebu Bekir Sıddık'taki muhabbet derecesi yüksektir. Sahabe içinde çok farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle şey olur mu? Beni düşünme, gavur olursun falan demedi ki ya. Yani aklına gelmesi, hayaline gelmesi, düşünmesi. Bir de abdest bozacak vakit bulamıyorum sensiz. O kadar kaplamış onu o hal. Bir de sahabenin rabıtasında Hazreti Sevban'dan misal var. Daha birçok sahabeden var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilye-i şerifesinin tespiti. Mesela Hazreti Hasan çocukken dedesi öldüğü için ben dedemi hayal meyal hatırlıyorum diye dayısı Hind İbni Ebi Hale var. Hazreti Hatice'nin eski eşinden çocuğu. O çok tavsif eder. Vassaftı. Hilye'yi çok anlattı. Dedi ki Hazreti Hasan diyor. Sel Tuhali Hind ebne hale dayım Hind'den istedim ki en yasufeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemi bana güzel bir anlatsın. Kaşı gözü kirpi. Hilye ne? Hilye o. Hilye yani, o. Fiziki, Efendimizin fiziki özelliklerini tanıtan satırlar. Şimdi devamını hatta teallaka bihi o şekli diyor aklıma getireyim de ona tutunayım. Ya bu rabıta yapayım demekten başka bir şey midir? Hazreti Hasan bunu istiyor dayısından. Tarifi alıyor. Niye? Ona diyor zihnimi ona takacağım diyor. O şekli cem edeceğim zihnimde onu düşüneceğim diyor. Bu Resulullah'a mahsus bir şey değil. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan şeyler Kur'an'da hadiste bellidir. Mesela dörtten fazla evlilik gibi. Uykusunun abdestini bozmaması gibi. Geri kalan şeylerde ümmet sair ümmetle yani ayet hadiste belirtilenler dışında diğer ümmetin alimleri el ulema varasetül enbiya peygamberin varsa. Tabi buradaki ulema zahir ulema da olmaz. Eşşeyhu fi kavmi ken nebi fi ümmeti. Kavmi içindeki bir şeyh ümmetin içindeki nebi gibidir. Bu gibi hadis-i şeriflerden dolayı. Dolayısıyla varisi nebi olan zatların bu noktada Resulullah'la iştiraki vardır. Yani Resulullah'a has bir şey değil. sallallahu aleyhi ve sellem, onları da biri görse, düşünse, imanlı kimseden istifade etmek, duada düşünmenin önemi, bunlar hep bab. Hepsi hadislerle dolu. Mesela hadis-i şerifte Hazreti Ali'ye ne diyor? Dua derken Allahümme seddidni ve ettini. Beni hidayet et, beni doğrult diye dua et diyor. Ondan sonra diyor ki vezkur bil hidayet, hidayet et sebil vezkur bil testi, testi de kesseheme. Hidayet derken düz giden yolu düşün diyor. Beni doğrult derken de diyor sen kendin oku nasıl doğrultuyorsun diyor. Oku doğrultmanı düşün diyor. Ya düşün, hatırla, o anda da onu düşünerek bu duayı yap diyor. Bak dua Allah'a yapılıyor. Hani şirk dedikleri nokta var ya. Dua Allah'a yapılıyor. İstek Allah'tan talep ediliyor. O arada da diyor ki oku diyorsa düzeltiyorsa oku düşün diyor. Ya bu başka bir şey yani. Sen tabii ki o zatı aracı yapıyorsun da ondan bir şey talep etmiyorsun. Ama o anda Allah'ın Celle Celaluhu zatını düşünemeyeceğin için bir dostunu aklına getirerek hemen şunu sorayım. Nurlanıyorsun. Rabıtayı reddetmek insanı kafir etmez. Etmez. Zaruriyatı diniyeden değil. Değil. Ama bu kadar ümmetin alimlerinin, velilerinin amel ettiği bir şeye de itiraz etmek, mesela ümmetin dalalette birleşmeyeceği hadis. Bu kadar ümmet şu kadar asırdır bunda ittifak etmiş. Amellerin niyetlere bağlı oluşu. O kadar önemli. Güzel çığır açmanın fazileti, şeytanın zikirden uzaklaşması, iyilerle beraberliğin tesiri. Kamil mürşitlerin vasıfları. Bab var. Kamil mürşit, rabıta yapılacak kimdir? Bu çok önemli bir mesele. Vasıfları, rabıtada himmet istemenin delili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Müslümanların tevessülü. Mürşidi Mevla'nın aynası kabul etmek. Bunlar hep hadis-i şeriflerle desteklenmiştir. Allah'ın aynası kabul etme meselesi. Mürşidin kalbini Allah'ın kabı kabul etmek. Çünkü diyor hadis-i şerifte ki Allah'ın dünyada kapları var, kap. En sevdiği kaplar en yumuşak kalplerdir diye. Böyle bir hadis-i şerif var. Tezekkür-ü mevt rabıtası, ölümü düşünme rabıtası var mesela. Bunlar hep hadislerden delilleri var. Bu ikinci bölüm. Üçüncü bölüm ne? İcma ümmetten deliller. Yani ümmetin alimlerinden. Bakın ben rakam koyduğum için sonuna bakayım da rakamdan anlayalım durumu. 45'e gördük. 46, 49, 52'ye gittik. Bakalım nereye kadar gidecek. Her bir alimden eser vermiş, çok büyük alimler eser vermiş. Efendim, yani 63'ü de gördük. Burası nedir biliyor musun? İcma-i ümmetten deliller. Yani her biri hangi kitabının neresinde, rabıta konusunda ne deliller zikretmiş? Allah Allah. Bu kadar alim ya, bu icma olmayacak da bu kadar alimin görüş birliği icma olmayacaksa ne icma olacak yani? 70 kadar burada alimin ayrı ayrı kitaplardan, hem de bunlar çok büyük alimler yani böyle. Zahiri ilimde çok zirve. Fahrur Razi gibi yani. Taftazani gibi alimler. Ondan sonra ilk dönemlerden son dönem. Mesela en son Esat Erbili Hazretleri, Kelami Dergah Şeyhi. Onun bile var. Son döneme kadar geliyorum. Zahidül Kevserilerden böyle. Eski dönemden gelerek efendim alimlerin rabıta hakkındaki görüşleri bayağı uzun bir bölüm. Efendim İslam alimlerinin rabıta hakkındaki sarih ve işari görüşleri 325'ten başlamış. 459. Burada tek tek alimlerin hangi kitaptın neresinde? Bu ustaki görüşleri. Değişik değişik yönlerinden ele almışlar. Bu da icma-i ümmet olur. Ondan sonra ne yaptık? Dördüncü delilde ne olur? Kıyas-ı fukaha. Yani bir mukayese yapalım. Neye benziyor yani? Bunun delili nedir? Şeklinde. Bu kıyas ile de ilgili bir bölüm. Dördüncü bölüm. Ne demiştir? Rabıta hakkında akli deliller. Yani kıyas demektir. Akli deliller. Ondan sonra nereye geliyoruz? Rabıtaya karşı yapılan itirazlara cevaplar. Şimdi bu itirazlar, rabıta yapmanın puta tapmaktan farkı nedir? Kereste gibi bir soru yani, ama ben bunu sordum. Buna bir cevap. Şimdi müşrikler diyorlar ki, bizi Allah'a yaklaştırmak, mâ ne'abudühüm illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Hepsinin ağzında bu selefi vahabi kafasının. Müşriklerin sözü var Kur'an'da. Biz bu putlara niye tapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Siz de diyor bu mürşit bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorsunuz. Farkınız nedir? Ya farkı zaten sözün başındadır. Biz aracı yapıyoruz diyoruz. Adam zaten ne yapıyor? Tapıyoruz diyor ya. Ya biz aracı yapmamızı da yine Allah'ın vebtehule ilvesiyle aracı tutun dediği için yapıyoruz ya. Ayet var. Yani sen tapıyoruz diyenle aracı yapıyoruz nasıl bir şeyde değerlendiriyorsun? Çok güzel cevaplar. Soru. Şeyhe rabıta Allah'ı bırakıp da ondan başka bir takım eşler edinip onları Allah'ın yerine sevmek anlamına gelmez mi? Yani ben zaten en ağır soruları sordum. Ama yani o gerekir. O cevap. Çünkü bu konu hassas konu. Ona uzun uzun efendim cevaplar burada vermişiz. Ondan sonra yuhibbunum kehubbillah. Allah diyor ki eşler tutuyorlar. O putları da Allah'ı sever gibi seviyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim kehub billah başka, lihub billah başka. Allah'ı sever gibi sevmek şirktir. Allah'ın sevgisinden dolayı sevmek, Allah için sevmek halis tevhiddir. Bunları biraz ufak bir ilimi olan anlar. Yani kehub billah bunun ne alakası var Allah gibi sevilir mi ya? Peygamber bile Allah gibi sevilme insan kafir olur. Allah gibi sevilir mi ya? Haşa ve kere. Halik başka, mahluk başka bu. Ondan sonra efendim yine burada bazı sorular milletin rabıtanın Kur'an'dan delilleri bahsinde bir Yusuf suresinde geçen bir himmet isteme meselesi var. Yakup aleyhisselam gözüktü. Züleyha validemiz ona musallat olduğunda zinadan kurtarmak için hatta göğsüne vurdu şehveti çıktı diye bu konunun bir sorusu var. Ona cevap verilecek. Mesela sadıklarla beraber olun ayetinin rabıtaya delil getirilmesi doğru mudur? Hususunda buna güzel cevaplar var. Maiyet, beraberlik, beraberliğin kısımları. Mesela diyor ki rabıtaya delil olarak zikrettiğiniz ayetler zahiren bu manaları ifade etmemektedir. Siz bu manaları nereden çıkartmaktasınız? Keyfesin altından çıkartmakta değiliz. Nereden çıkartıyoruz? Hadi bakalım. Kur'an'ın zahiri manası var, batını manası var. Şudur budur. Bunların delilleri. Nereden delilleri? Deliller Tabarani'den, deliller Buhari'den, şuradan buradan, hadis kaynaklarından deliller. Batını hurufiler gibi değil. Ve dolayısıyla sadıklarla beraber olun ayetinin manası Tebuk muharebesi hakkında nazil olmuştur. Tebuk'ten geri kalanlara sitem. Niye geri kaldınız? Resulullah ve sahabe gitti. Geri kalanlar sadıklarla beraber. Tamam, zahiri mana budur. Ama bunun efendim Kur'an-ı Kerim'in bir sebeple iner. Hükmü umumidir. Onu o sebebe münhasır bıraktığın zaman o zaman hicretin de hepsi tarihi olay olarak kalır. Şu anda kimse üstüne hiçbir şey almaz. Halbuki ayetlerde ne diyor? Dünyayı tercih ederseniz, işte hicret etmezseniz, ahireti unutursanız, zalimsiniz, şusunuz musunuz? Sen şimdi o zaman onlar Mekke dönemindeydi. Bizi alakadar etmez. Adamın biri demiş ya, Yahudilerin demiş, Kur'an'ın kızdığı peygamberin zamanındaki Yahudiler, şimdikiler değil demiş yani. Şimdi böyle gidersek İkinizden. Olmaz. Şimdi biz bize kadar alakadar eden bütün konuları ve cevaplarıyla beraber rabıta şu var ya şu eğer ben tabii bizim medreseciyiz biz doktora moktora master kastır yok bizde. Ama eğer bir doktora master işleri olsaydı bu benim yani bu kadar kitabım var ama bu kitap beni çok yordu çok uğraştırdı. Bu ne olurdu benim? Bir tezim olurdu öne sürdüm. Evet doktora tezi. Tezim olacak kadar gayret etmişim bu hususta. Evet. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Hemen sıradaki soruyu soruyorum. Ankara'dan arayan bir izleyicimiz. Babamın ağzı çok bozuk. Onun için dua eder misiniz? Ederiz tabii. Niyet miyim? Allah ıslah etsin. Allah. Şimdi Ramazan Şerif günlerinde geliyor. Yani özellikle sövmek, lanet beddua okumak veyahut ağız bozmak, sinkaflı konuşmak. Bunlar kat kat günaha artıyor. Bir Müslümana sövmek fasıklıktır diyor. Yani fasıklık ki çok ağır bir şeydir fasıklık. Ve kıtalu küfrun, savaşmak kafirliktir diyor. Tabi o da helal inanarak olursadır ama sövmek fasıklıktır diyor. Ve la tenabüzü bilel kabine, lakaplarla atışmayın. Birbirinizi rahatsız edecek laflar birbirimize takmayın. Ayet-i kerimesi var. Hadis-i şerifte yine sizin biriniz oruçlu olduğu zaman idâkâ nevmü sovme halim felâ yarfet, müstehcen konuşmasın. Ve la eskab, sokaklarda bağırıp çağırmasın. Fe insâb ve uhadun, biri ona söverse evkateli onunla kapışmaya, kavga etmeye kalkışırsa fellekul innim ruhun sahibim. Ben oruçluyum. Bana ilişme yani. Hani oruçsuz olsam sana gösterirdim anlamında ama ben oruçluyum desin geri çekilsin diyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'te mümkün mertebe ağzı muhafaza edelim. Yalan, gıybet, dedikodu, sövme. Bunlar ağız işidir. Ağzın büyük günahlarıdır. Bu günahlar orucun sevabını iptal ettir. Men lem yed'a kavle zûri vel amele bihi. Yalanı, boş konuşmayı, işte hele ki bunlar boştan da beter, bunlar bir tane haram. Bunları terk etmeyen kişi felese lillâhe hacetün fe en yed'a ta'ame ve şerâbe. Bunun diyor yemesini içmesini bırakıp da oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Acayip bir şey yani, tutmasın, yine yanlış anlaşılmasın. Tutmasın oruç bu adam demiyoruz. Ama Allah'ın buna işi düşmez diyor yani. Bu ne iştir, bunu kabul etmez diyor. Onun için ağızlarına sahip olsunlar insanlar. Biz de dua edelim ama tabii sadece duayla da olacak iş değil. İnsan da biraz gayretli olacak. Bir başka izleyicimiz de selamun aleyküm diye başlamış. Sünnet niyetine sakal uzatmaya çalışıyorum. Fakat işe gireceğim diye kesecekmişim. Yanlış yapmış olur muyum hocam? Yani demek ki iş için ortam gereği belki de kesmesi gerekiyor. Şimdi efendim memurlarda falan bazı kurumlarda yasaktır. Evet. Muhtemelen bu da öyle bir şey olur. Öyle bir durum olduğu zaman Alaaddin Efendi Hazretleri buyururdu ki memurlara mazur diyorum. Sonra da derdi ki ama Allah mazur der mi bilmiyorum. Öyle de bir şey derdi. Mazur yani şöyle, hakikaten ihtiyaçlar bellidir. Çoluk çocuğun geçim durumu bellidir. Aç açık kalacak durumlar belli. Yani kendi kesmiyor da müessese kestiriyorsa bunda bir şey diyemiyoruz. Ancak o ben işe girecekmişim, gireceğim diye kesecekmişim. İşe gireceğin ne zaman gireceksin? Şimdi sen kesme. Fakat uzatmak, bir tutam yapmak esas sünnettir. Bir numarayla bile almak, makine alması, ustura kökünü kazımamak haramdan kurtarır. Dolayısıyla insan en azından ustura vurmayarak haramdan kurtarmalıdır. Zaten tam sünnet yapmak isteyen bir tutam olacak. O bir tutam da burnundan ölçmeyeceksin, çenenin altından ölçeceksin. O zaman ne olur? Efendim bayağı bir sakal olur. Bu olmadıktan sonra da bir numara, iki numarayla bile yani ustura vurmasın ben derim. Biraz kirli sakal modası da var, ustura, vaziyeti idare edebilir. Ustura vurmasın. Çünkü kökünü kazımak, halk tıraştır. Usturayla olana deniyor. Öbürüne kas kısaltmak deniyor. Evet. Bir başka izleyicimiz de, hocam gelinim babasıyla görüşmüyor. Babasıyla kavgalı, affetmiyor. Babasını affetmiyor yani. Ne yapmamız evet, gerekiyor? Ne yapmamız barıştırmamız gerekiyor. Ve sulhu hayır. Sulh hayırdır. Barıştırmakta hayır vardır. Hele ki sıla-i rahim kopmuş. Baba tamamen babası ya. Bu kayınpederi değil ki, babası yani. Dolayısıyla burada büyük bir haram işleniyor. Laneti mucip bir günah işleniyor. Sıla-i rahim kesenlere Allah lanet ettiğini beyan ediyor. Ulâkellezîne lânehumullah. Akraba ilişkisini kesenlere Allah lanet etmiştir diyor. Fesammehum. Kalp kulaklarını sağır etmiştir. Ve amâ absarum. Kalp gözlerini kör etmiştir diyor. Sıla-i rahime çok önem veriliyor İslam'da. Acayip bir şey. Dolayısıyla araya girip barıştıranlar çok sevap alırlar. Çok fazilete nail olurlar. İnşallah gayret etsinler. Efendim bir başka soru. Hocam demiş, maaşımı dolar olarak alıyorum. Yüksekten bozdurunca kendimi kötü hissediyorum. Düşük kuru beklemeli miyim? Yoksa en yüksekten mi bozdurayım? Faize girmez değil mi hocam? Ya mübarek. Ne takma adamlar var. Çok şüpheleniyorsan alt limit koy, üstünü bize verirsin yani. Tövbe estağfurullah. Yani reddetmeyiz diyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Helaldir yani, biz bile yeriz demek istiyorum. Helaldir yani. Dolayısıyla bu böyle bir şey olabilir mi ya? Sen dolar olarak 300 ise 300 alıyorsun zaten. Türk parasına çevirdin mi şu kadar. Başka paraya çevirdin mi başka bir miktar çıkacak. O fark etmez ki, ne çıkarsa çıksın yani. Faize girmez. Efendim dolayısıyla helal olarak helalı minallah'tan yesin. Bir başka soru daha var, onu soralım hocam. Boşanalı 14 yıl oldu. Ben de eski eşimde evlenmedik. Evlenmemizde herhalde yeniden evlenmeyi kastediyor. İslami olarak engel var mı? Efendim şimdi tabii var. 14 yıl 144 geçse evlenemez ki. Şimdi bu ayrı. Şimdi boşanalı diyor tabii, İslam'a göre boşanmış mı? Bura bir mesele. Çünkü neden? Mahkeme boşar, bir talak sayılır. İki talak kalıyor. Çünkü bu kanunda 2-3 talak lafı yok. Dolayısıyla bunu biz bilmiyoruz. 3 talakla boşandığını farz ederek söylüyoruz. Ki boşanmak öyle olur İslam'da. 3 bağ koptu mu olur? Yani geri dönüşü olmayan. boşandıktan sonra yeniden evlenmeleri yasaktır. Yani, ancak ikisinin de başından, yani ikisinin derken kadının başından bir evlilik geçmiş olması lazım. Ama telakı selase, yani üç boşanmanın peş peşe yaşanmış olması şartıyla, değil mi? Tabii tabii, zaten talak, o yani olmadan... üç botalakla boşanmış, yani irtibatları kalmamış ki o da başkasıyla evlenebilsin. O takdirde diyor ki İslamiyet, sen diyor madem hanımını boşadın, boşamadan düşünseydin. Kıskanıyorsan, seviyorsan, ediyorsan düşünseydin. Talakı selase yok ise geri döner. Evet. Yani bir talak gitmiş, iki talak gitmiş falan. Tabii burada şeyler de var. Yani ric'idir, bayindir, bu farklar var ifadelerde. Boş ol gibi söz var. Bir de kinayeli konuşmalar. Kinayede bayin oluyor. Yeni nikah gerek. Her halükarda bunlar zaten yeni nikah lan diyor. Yani üç talakla boşanmışsa kadın biriyle evlenecek. Birleşmesi de şart. Sade formalite evlense boşası olmuyor. Hadis-i şerifte, ayet ve hadiste sabittir. Bakara suresinde فَاِنْ طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لُهُ مِنْ بَعْدُ. Üçüncü talağı da verdiyse diyor, artık ona o kadın helal olmaz. Hatta تَنْكِ عَزَوْجَنْ غَيْرَهُ. Başka bir eşle evleninceye kadar. Hadis-i şerifte diyor ki birleşinceye kadar. Dolayısıyla bir birleşme falan da en az olması gerekiyor ki tekrar o zevci ahar, ikinci koca onu boşayacak. İddeti yine beklenecek. 3 ay geçecek. Ondan sonra, yani 14 sene olmuş, ne kadar olsa olsun. Tabii. Dönüş mümkündür. Evlenmeleri mümkündür. Böyle bir muamele kadın, ama diyor ki biz evlenmedik diyor ikimiz de diyor. Evet. Onun için bu durumda evlenmelerinde engel vardır. Evet. Talakı selaseyle boşanmış iseler. İseler tabii. Evet. Evet hocam, süremizin sonundayız. Programa noktayı koyuyoruz. Değerli izleyiciler, bu haftanın da sonundayız. Pazartesi günü Ramazan ayı başlıyor. Ramazan'ın ilk gününden itibaren son gününe kadar iftar saatlerinde Cübbeli Ahmet Hoca flaş ekranlarında olacak. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ramazan'ınızı da şimdiden kutlayalım. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar. Ramazan şerifleriniz mübarek olsun. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.